De Jonas Brothers met Only Human. Stel, je mag een dagje rondsnuffelen bij de AIVD. Stiekem kijken wat onze inlichtingen- en veiligheidsdienst allemaal uitspookt. In deze spannende podcast nemen Constant Heijzen en Wil van der Schans je mee achter de schermen. En in deze laatste aflevering krijgt de dienst een koekje van eigen deeg. Constant en Wil wegen de dienst aan de hand van de criteria waarop de AIVD andere inlichtingendiensten weegt. Nou, zou onze veiligheidsdienst slagen voor een eigen test? Hartelijk welkom bij deze allerlaatste aflevering van de podcastreeks Dossier AIVD. De laatste aflevering. We hebben, de reis is eigenlijk begonnen buiten die dienst. En je zou kunnen zeggen, nu staan we opnieuw weer buiten. De reis is in totaal 11 afleveringen lang geweest. We stonden eerst buiten die dienst. Hè? De vraag van als je dan naar binnen gaat, ofwel als diensthoofd of als medewerker, wat voor soort beeld heb je daarbij? Langzaam zijn we naar binnen gestapt, hebben we kennis gemaakt binnen die dienst. Hoe ziet het eruit? Hoe ga je aan de slag? Toen zijn we het inlichtingenproces ingegaan. Hè? Van wie stelt eigenlijk welke vraag? En wat is de logica achter onderzoeken in dat inlichtingendomein? We hebben de interviews gehad met Sybrand van Hulst en Bertolet over het aansturen van dat grote, die olietanker misschien wel. Dieper ingegaan op de werkwijze, over spionage, cyber, bulkdata. Uiteindelijk ook natuurlijk over de controle op die diensten. Dus we hebben toch wel, denk ik, van binnen en van buiten die dienst goed leren kennen. Eventjes nu, bij gelegenheid van deze laatste aflevering. Wat is jouw eerste indruk als je zo terugkijkt, Wil? Ja, ik denk wel dat we met een hele bijzondere dienst te maken hebben in Nederland. Die bij mij behoorlijk professioneel overkomt. Die zich ook flink ontwikkeld heeft in de loop der jaren. We hebben natuurlijk met een paar oud-medewerkers gesproken die eigenlijk actiever waren in de 70er en 80er jaren. En we hebben ook goed gekeken wat de huidige activiteiten zijn. En ik vind wel dat daar een gigantische ontwikkeling te zien is binnen de dienst. Ook qua politieke sturing en qua controle. Dat was natuurlijk in de 70er en 80er jaren was het natuurlijk toch allemaal hapsnap geregeld en niet openbaar. Er was weinig bekend. En je ziet nu wel dat zo'n dienst dit is meer verankerd in de maatschappij dan destijds, vind ik. Is dat jouw indruk? Ja, dat vind ik een hele interessante. Dus die relatie. En je zou kunnen zeggen dat ons ook mede gemotiveerd heeft, hè, om deze podcastreeks te maken. Die relatie tussen de democratische staat en samenleving en die diensten. Ik denk wel dat het heel interessant is dat wij mensen hebben kunnen spreken die inderdaad in eerdere stadia, in eerdere decennia daar werkten. Omdat we toch heel duidelijk op vrij veel thema's en ontwikkeling hebben kunnen laten zien. De vraag die we onszelf ook stelden was van hoe kunnen we nou daar toch, want volgens ons zit er wel een soort logica in de reis die we gemaakt hebben in die wereld van de AIVD, erin en erbuiten en er rondom. Maar wat voor soort dingen kunnen we daar nou uithalen? En we kwamen tot het idee om een zogenoemde wegingsnotitie als uitgangspunt te nemen. Wegingsnotities zijn de documenten waarmee de AIVD zelf bepaalt en ook moet verantwoorden met welke partners in het buitenland wordt samengewerkt. En er worden altijd vragen gesteld over de democratische inbedding van die dienst, over de mensenrechten situatie in het land waar die dienst werkzaam is, de professionaliteit en de betrouwbaarheid van die dienst, dienstwettelijke bevoegdheden en mogelijkheden, het niveau van gegevensbescherming. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste afwegingen die in zo'n notitie, die dus ook naar de toezichthouders gaat, waarin verantwoord wordt van dit alles afwegende, wisselen wij dit soort informatie uit met deze dienst. En dat is natuurlijk een beetje ook gekomen, denk ik, in het hele kader van contraterrorisme, waarbij je ook met diensten moet samenwerken van regimes in het Midden-Oosten, waarvan je weet dat daar mensenrechten geschonden worden. Maar in het kader van terrorisme moet je misschien wel als dienst. Om dat soort afwegingen expliciet te maken en ook in het licht van meerdere waarden te wegen, zijn die wegingsnotities er. En ja, je zou kunnen zeggen dat dat is een bureaucratisch document. Maar voor ons is het een mooie manier om een aantal rode draden die we gezien hebben in de serie toch wel omhoog te halen. Hoe gaan we dat doen eigenlijk? Ja, het is op zich wel bijzonder dat die conceptwegingsnotities, de opzet daarvan, die is niet al te lang geleden openbaar gemaakt. En dat is toch eigenlijk ook wel weer in het kader van de nieuwe openheid, vind ik dat ook wel weer een pre voor de Nederlandse inlichting- en veiligheidsdienst. Je kan dus echt goed zien op basis waarvan de andere diensten beoordeeld worden. We zien natuurlijk niet de beoordeling van de diensten aan zich, maar we zien wel hoe dat gedaan wordt. En precies wat jij zei, het is een beetje een uitvloeisel van wetgeving in Nederland. Vooral in het kader van de contraterrorisme samenwerking is dat ontstaan natuurlijk. Maar eigenlijk al een jaar of 10 geleden heeft de Tweede Kamer eigenlijk al in een motie geëist van als wij samenwerken met buitenlandse diensten, dan moet die dienst wel democratisch ingebed zijn. Er moet sprake zijn van eerbiediging van de mensenrechten. De dienst moet professioneel zijn. De wettelijke bevoegdheden moeten overeenkomen met de eigen bevoegdheden van de Nederlandse dienst. Nou ja, dat kader is allemaal mooi uitgeschreven in deze concept wegingsnotitie. Dus ik stel voor dat we die een beetje aanhouden. We gaan niet op alle details in, maar we hebben wel een aantal punten die wij belangrijk vinden, zo aan het einde van deze podcastserie om te bespreken. En ja, de eerste, dat is eigenlijk ook een beetje het element waar we mee deze serie begonnen. Het werken bij een dienst en het werken binnen zo'n dienst. Hoe ziet dat eruit? Hoe professioneel is dat eigenlijk? Nou, laten we eerst nog even naar een paar fragmenten luisteren uit deel 1 en uit deel 2. Wat mij opviel was, ik had eigenlijk gedacht dat ik meer met echte, dat de dienst vol zou zitten met echte veiligheidsmensen. Hard-boiled type, zou ik maar zeggen. Ja, en dat is natuurlijk niet zo. Het is wel zo dat er een tweedeling kwam tussen wel en niet gestudeerden. En later is dat veel grotere kloof geworden. Van als je een bepaalde functie bekleedde en je had de capaciteit en je deed je werk goed en je werd ervoor betaald zoals het hoorde, dan toch werd er aan getwijfeld bij bijvoorbeeld reorganisaties of jij het werk wat je deed nog wel aankon, omdat ze aan een andere manier of mevrouw binnenkwam, die had gestudeerd. En dat was wel een pre. En je kunt bijna geen faculteit noemen die niet vertegenwoordigd is binnen de AIVD. Ja, dat is echt een ongelooflijk inspirerende omgeving. En dat is dus iets wat mij wel aangenaam verraste, omdat je dat aan de buitenkant niet ziet. Ik ben bij de dienst begonnen toen ik ongeveer 2,5 jaar werkervaring ervoor had gehad. Dus ik was nog redelijk bleu. En ik ben nu 5 jaar verder, 5 jaar weg bij de dienst. Je zit soms wel wat opgesloten in je AIVD-cocon. Dat ik nu wel denk van, goh, met de bagage die ik nu heb, had ik wel een veel betere inlichtingofficier kunnen zijn. Een ander iets wat mij gelijk opviel was dat, ja, je al heel snel draai je mee met dingen waarvan je eigenlijk zegt van, zo, het liefst had ik daar heel lang op gestudeerd en had ik me daarvoor zorgvuldig op voorbereid. Maar je draait gelijk mee en het tijdselement speelt in ons werk altijd een enorme rol. En daardoor moet je ook af en toe, dan moet je dus af en toe gewoon roeien ook met de riemen die je hebt. En ook dat element was voor mij gelijk dat ik dacht van, oh ja, je bent gelijk bezig. Ja, een heel divers medewerkersbestand qua academische opleiding hebben we gehoord. Niet zozeer zeg maar veiligheidsmensen van de oude stempel. Wel allemaal erg professioneel. Dat is denk ik wat we in heel veel gesprekken wel gehoord hebben, Wil. Over die diversiteit van het medewerkersbestand qua academische discipline, ook wel qua misschien qua professionele achtergrond. Die diversiteit is dus kennelijk van belang om professioneel handelen te waarborgen. Dat is wat we veel gehoord hebben. De vraag is natuurlijk van, als je een professionele organisatie hebt, hoe hoe wordt, en daar lopen we eigenlijk van het ene punt van die wegingsnotitie, namelijk professionaliteit en betrouwbaarheid, hè, zo'n toetssteen om te beoordelen of je met iemand moet samenwerken, naar de democratische inbedding. Want de vraag is een beetje van, als je dus een professioneel handelende organisatie hebt waarvan alles uitkomt, hè, die produceert allerlei kennis, inlichtingen, kennis in dit geval, in naam van onze staat en democratische rechtsorde, in naam van de nationale veiligheid van ons allen dus. Maar wie stuurt dat apparaat dan eigenlijk aan? Dus waar in die democratie zie je dat er gestuurd wordt en gevraagd wordt van, hey, je moet dit soort dingen doen? Daar hebben we ook in deze podcastrace een aantal mensen uitvoerig over gehoord. Ja, nee, dat klopt inderdaad. Wat mij opviel, zeg maar, in de gesprekken die we daarover gedaan hebben. We hebben natuurlijk eigenlijk weinig parlementariërs gesproken. Weinig mensen die in de Tweede Kamer of in de Eerste Kamer zitten en vanuit die kennis bezig zijn met de inlichtingendiensten. Maar vanuit mijn eigen kennis van de afgelopen jaren merk ik wel dat de Kamer vooral gericht is op de wetgeving. De wetgeving is heel belangrijk geweest. De nieuwe vorming van de WIF, de aanpassing van de WIF, het referendum wat geweest is. En inhoudelijke discussies over waar de dienst zich mee moet bezighouden en waar de dienst op gericht is. Die zijn er eigenlijk heel relatief weinig in de Kamer. Dus daar hebben we meer gezocht, ook bij oud-hoofden van de dienst en andere mensen, hoe die sturing er dan uitziet. En dan heb je natuurlijk wel die vorming met de nieuwe WIF van de geïntegreerde aanwijzing. Politiek-bestuurlijk meer slagkracht om te bepalen waar de diensten mee bezig moeten zijn. Maar daar is ook weer niet iedereen het mee eens en daar zitten ook risico's in. Laten we even luisteren. Kijk, wat er in de nieuwe wet natuurlijk veranderd is, is dat daarin verankerd is dat er een geïntegreerde aanwijzing is voor de beide diensten. Ja. Nou, ik heb... Even in hele simpele woorden voor de luisteraars van deze podcast. Wat houdt die geïntegreerde aanwijzing in? Ja. Die geïntegreerde aanwijzing die houdt eigenlijk in dat er elke 4 jaar... feitelijk door de minister-president en de betrokken ministers, dat zijn de minister van Defensie en de minister van Binnenlandse Zaken, wordt een opdracht gegeven aan de beide diensten, waarin de werkzaamheden van de beide diensten als het ware op elkaar zijn afgestemd. Zodat het niet zo is dat de MIVD en de AIVD allebei 100 man op Vietnam hebben zitten. Ja, terwijl het ook heel goed zou kunnen dat een van beide diensten het met die 100 eigen man had kunnen doen. Ja. Ja, dan heb je er weer 100 vrijgespeeld voor iets anders. Dus het coördineert de werkzaamheden van beide diensten. En het zegt in feite, als politiek verantwoordelijke, ja, hebben wij dit budget hebben wij in de komende periode voor de dienst vastgelegd. Ja, en daarvoor willen we dat in elk geval naar deze onderwerpen wordt gekeken. Nou, daar zit natuurlijk een gevoeligheid. Hè, want die dienst die moet truth to power spreken. Dat betekent dat ook de ongemakkelijke boodschappen komen. En dus ook die dingen waarvan de politiek eigenlijk zegt, ja, maar dat willen we nog niet weten. Ja, die moet je naar voren kunnen brengen. Ja, dus de vraag is van, maar ga je nou niet de dienst politiseren? Hè? Dat is een van de vragen die Paul Abos natuurlijk al een paar keer heeft gesteld. Onder andere in zijn oratie toen hij hoogleraar werd. Ja. Ja, ik ben het daar niet met hem eens. Ja, omdat in een democratie kan een inlichtingendienst niet buiten de orde werken. En dat betekent, ja, dat als je zegt, er is een inlichtingendienst en de minister van Binnenlandse Zaken is in het geval van de AIVD politiek verantwoordelijk voor wat de AIVD doet, ja, dan kun je niet stellen dat de minister daar dus ook niet wat van mag vinden. Alleen opnieuw geldt, ja, als dienst, vanuit onze professionele overwegingen, moeten wij zeggen, dit is volgens ons waar Nederland zich op zou moeten concentreren. We zien het risico van IS. We zien het risico van China. We zien de dreiging vanuit Vietnam. We zien de dreiging op dit en dit gebied. Ja, we weten dat we dit aan mensen hebben. We zouden er eigenlijk nog 200 bij moeten hebben. Als dat niet het geval is, dan betekent dat dat we dit niet kunnen doen. En het betekent dus, als we dit doen, loop je daar risico. Nee, ik vind dat de diensten zelf prima moeten aan. Zij zijn de dragingsexperts, niet de departementen. Dit is maar een deeltje van hun werk. En het zijn de diensten die primair moeten aangeven waar de dreiging op kort en lange termijn vandaan komt. En waar de prioriteiten dus gelegd moeten worden. Die onafhankelijkheid is zo'n groot goed, die moet je bewaken. En daar moet je een sterk hoofd voor hebben die ook kan zeggen tegen ministers: sorry, maar dit is ons beeld van professionals. En take it or leave it, maar dit is het beeld. En wat je er verder mee doet, dat is jullie verantwoordelijkheid. Maar dit is het beeld. Maar je gaat het beeld niet bijstellen omdat het jullie niet uitkomt. En, maar dat is toch een situatie die in de praktijk altijd op de loer ligt. En daar moet je dus een stevig diensthoofd voor hebben. En stevige, ja, ook professionals in de analyse die daar ook weerstand aan kunnen. Dat gebeurt natuurlijk niet alleen op het hoogste niveau. Dat gebeurt natuurlijk ook ambtelijk. Ja. Dat er druk komt van, dit willen we er niet in hebben. Of dit willen we liever niet horen. Maar het grote risico, en daar ben ik het minst beducht voor, op politisering van de inlichting zelf. Dat je, zoals bij de inval in Irak, geconstrueerde inlichtingen levert op basis waarvan politiek gewenste keuze gemaakt kan worden. Als dat gebeurt, en daarom zeg ik ook steeds van inlichtingendiensten zijn van de staat, niet van de regering. Je zit in die zin, voel ik echt dat hogere belang. We zitten niet voor premier Rutte of Balkenende of de CDA of PvdA. Je zit echt voor dat langere termijn belang van die staatsveiligheid en democratische rechtsorde. Nou ja, je hebt te accepteren dat een minister vindt dat kennelijk een buitenlandse dienst een beter geïnformeerd is of een andere visie heeft. In dit geval heeft het me wel gestoord dat de minister-president, toen de heer Balkenende, een Engels rapport had wat hem zeer waarschuwde. En wat hij heeft gebruikt voor de besluitvorming om Nederland te laten participeren, of in ieder geval aan de zijde van de Amerikanen en de Engelsen te laten scharen. Zonder dat hij gewogen heeft wat de eigen dienst op dat punt heeft gezegd. In zo'n geval zou het zo moeten zijn dat de minister-president had gezegd: ik heb een rapport van de Engelsen gekregen, dat geef ik aan jullie. Kunnen jullie je daar je kanttekening bij plaatsen voordat ik mijn eindoordeel erover maak? Het is sowieso natuurlijk een slimmigheidje om de minister-president rechtstreeks een rapport te geven van de Engelsen. Want het was hun bedoeling dat de minister-president beïnvloed zou worden. En dat zie je natuurlijk, dat is altijd de waarschuwing. Laat je niet beïnvloeden door buitenlandse diensten zonder dat wij daar onze kanttekeningen bij kunnen plaatsen. Ja, het gevaar dus van de aansturing vanuit die democratische samenleving eigenlijk. Dat als je dus niet op die professionaliteit van die diensten ook in enige mate daarop steunt. Dan kan dat tot ongelukken leiden. Daar geeft Sybrand van Hulst zojuist natuurlijk weer eens dat voorbeeld van. Die ongelukken kunnen natuurlijk ook op een andere manier ontstaan. Een ander punt op die in zo'n wegingsnotitie zijn de mensenrechten. Die hebben we ook al eventjes genoemd. En het is denk ik heel vaak gezegd dat we in Nederland misschien wel de best gecontroleerde diensten hebben van de wereld. Ik weet niet of je dat op die manier kan zeggen. Je kunt wel zeggen, waar we ook mee begonnen, dat we een ontwikkeling hebben gezien van weinig instituties voor controle op die diensten naar veel instituties. Zoals de CTIVD en de Toetsingscommissie Inzetbevoegdheden. Je zou kunnen zeggen, daar hebben we niet heel veel aandacht aan besteed, maar dat parlementaire debatten ook in de laatste jaren wel meer gestructureerd plaatsvinden, vaker plaatsvinden. Dus misschien zien we daar wel een ontwikkeling in. De vraag wel van zo'n wegingsnotitie is, als je dus wilt beoordelen of je met een ander gaat samenwerken, wat is de mensenrechten situatie? Nou, als we die vraag stellen aan de AIVD, dan enerzijds kun je dus zeggen van, nou, heel goed gecontroleerde dienst, we zien hier geen praktijken voor ons van foltering en waterboarding, zou je kunnen zeggen. Daar is ook al een paar keer op gehint. Je zou wel kunnen zeggen dat iedere constatering van de Commissie van Toezicht op de Inlichting en Veiligheidsdienst, als die zegt dat iets onrechtmatig is, dan is dat natuurlijk in wezen een schending van de mensenrechten, omdat het vaak gaat om grondwettelijke vrijheden die zijn vastgelegd. En zodra er dus onwettelijk wordt opgetreden, wordt er ook wel een mensenrecht geschonden misschien. Niet in die mate wat we daarbij voorstellen. Dus het leek ons zinvol om die vraag te stellen. Als nou niet zelf die diensten mensenrechten schenden, maar ze misschien wel samenwerken met diensten die mensenrechten schenden, is dat dan niet een even groot gevaar voor ons als democratie, voor ons als samenleving? Wil, wat zijn de gedachten die daar bij jou opkomen over dat samenwerken en mensenrechten schendingen? Ja, je ziet natuurlijk wel dat in het contra-terrorisme dossier de samenwerkingen natuurlijk veel intensiever en veel uitgebreider geworden zijn. Nederlandse diensten die werken natuurlijk met veel meer diensten samen die veel minder democratisch ingebed zijn. In een samenleving waar weinig controle is, in een samenleving waar soms sprake van martelingen is. Ik heb zelf wel eerder verhalen gemaakt, bijvoorbeeld ook over Nederlandse van terrorisme verdachte personen uitgezet werden naar Marokko en daar toch in een situatie terechtkwamen die je niemand toewenst. Dus daar roept zich wel de vraag op, in hoeverre ben je dan als het Nederlandse dienst ook verantwoordelijk voor de mensenrechten schendingen die plaatsvinden in andere landen? En hoever kan je dan wel samenwerken met dat soort diensten? Nou, die vraag hebben we ook weer aan de twee oud-hoofden van de dienst gesteld. Het samenwerken met buitenlandse diensten wordt allereerst bepaald door de vraag of je een gemeenschappelijk belang hebt. En op basis van dat gemeenschappelijke belang ontstaat de vraag, wat kunnen we voor elkaar betekenen? Dan kan het zo zijn dat je met een bepaalde dienst niet wilt samenwerken, omdat mensenrechten daar een issue zijn die in de weg staan dat je informatie die je geeft of die je ontvangt verkeerd gebruikt zijn of verkeerd gebruikt kunnen worden. Daar moet je je van bewust zijn. Maar ik heb nooit afstand genomen van het idee dat je ook met diensten die op het gebied van mensenrechten niet de standaard hebben die wij hebben in Nederland, dat je daar niet mee kon samenwerken. En het is heel simpel. Als je een bericht krijgt uit Libië die je waarschuwt voor iets wat er in Nederland dreigt te gebeuren, dan doe je je ogen niet dicht. En dan zeg je, mannen, bedankt voor het informatie, en dan ga je kijken wat er aan de hand is. En dan ontdek je dat je inderdaad een goede tip hebt gekregen. En zo zal ik aan Libië informatie geven als we een aanslag op het spoor zijn die urgent en ernstig zou zijn. En dan praat ik over de periode 2002, 2003, 2004. En ernstig veel levens zou kosten. Natuurlijk zou ik dan de Libiërs waarschuwen. En we weten allemaal dat je met Libië praat over een land wat toen en nog steeds over mensenrechten niet de ereprijs krijgt. Integendeel, vreselijk. Maar je moet kijken wat je doet. En je gaat natuurlijk met de Fransen en de Duitsers en de Engelsen veel breder en veel royaler om met het wisselen van gegevens. Op het moment dat je een tip van de Amerikanen krijgt die hout snijdt, dan weet ik ook niet hoe die tot stand is gekomen. Ook de Amerikanen die gebruikten en misschien gebruiken middelen die wij in Nederland absoluut niet zullen gebruiken. En het is bovendien zo dat ook dichterbij je altijd moet oppassen met de informatie die je deelt, omdat je altijd je bewustzijn moet hebben wat kan de ander met die informatie doen. Ook voor landen die je overigens echt nodig hebt in je werk. Nou, daar komt dan vandaag de dag komt daar ook nog bij dat met behulp van de digitale ruimte ook voor landen waarmee je nog wel grenscontrole hebt, een harde grenscontrole, het toch wel steeds makkelijker wordt om over de grenzen heen te opereren. Dus die noodzaak om ook met landen in de EU buiten Schengen samen te werken, die is ook aanwezig. En als je dan vervolgens kijkt dat dat contra-terrorisme dat tot uitdrukking komt in landen als Irak en Syrië, in die omgeving, dat mensen via Marokko reizen of via Algerije, ja, dan moet je dus afvragen, maar betekent dat dan niet, als ik als inlichtingendienst of als veiligheidsdienst, als ik bij tijds wil waarschuwen en de dreiging bij tijds wil zien, dat ik dan ook met die landen moet samenwerken? Ja, het antwoord daarop is ja. Maar dan vervolgens moet je af gaan vragen, maar kan ik dan wel volledig samenwerken met al die landen? Of zeg ik, nou weet je, met landen als Duitsland en Frankrijk en België en Engeland en noem maar op. Ja, die zitten met ons in de Europese Unie. Die hebben zich allemaal te houden aan een bepaald aantal Europese regels. Daarvan weten we dat het optreden van hun diensten en hun politie in de wet verankerd is. Er is democratische controle op. Daar kan ik verder gaan in mijn samenwerking dan met een land als Marokko. Omdat nu eenmaal het systeem daar niet strookt met onze gedachten over hoe een democratie in elkaar moet zitten. Ja, en dat wij het nat dan vinden dat als iemand in een strafrechtelijk proces komt, dat dat bijna automatisch betekent dat hij ergens in de gevangenis terechtkomt en in elkaar geslagen wordt. Ja? Dus samenwerking, als dat noodzakelijk is, maar altijd onder de afweging, maar hoe ver kan ik daar eigenlijk mee gaan? Een interessante vraag natuurlijk, als je als dienst misschien zelf geen mensenrechten schendt inderdaad, maar informatie verstrekt, inlichtingen verstrekt aan een partnerdienst van een regime dat dat wel doet. Ja, in hoeverre ben je daar dan zelf medeplichtig aan? Nou ja, als nou daar, hè, daar hebben we ook in deze podcastreeks mensen binnen en buiten die dienst over gesproken. Daar is in ieder geval een soort wegingskader voor. En daar hè, vanuit die zeg maar diezelfde wegingsnotitie maken we deze laatste podcastaflevering. Als je dus nu hebt gezegd van nou ja, mensenrechten check, dat is in ieder geval op het minimale niveau wat het moet zijn. Dus het zou kunnen. Ja, dan rijst eigenlijk de vraag wat functioneler van als die dienst aan de slag gaat, die AIVD, met gegevens. Is dat dan is de voorwaarde aanwezig dat voldoende beschermd gebeurt? En dat is natuurlijk een hele traditionele en een oud afwegingskader. Namelijk, ik verstrek jou wat gegevens, maar ik heb verder niet in de hand wat je daarmee doet. Dus ik moet wel kunnen vertrouwen dat je dat geheim houdt en niet zomaar aan iemand anders geeft. Want anders geef ik je in de toekomst wisselen we geen gegevens meer uit. Dus een punt op die wegingsnotitie is het niveau van gegevensbescherming. Hoe gaat de dienst om met het opslaan en vernietigen van verzamelde gegevens? Ja, nee, klopt. En daar hebben ook zeg maar vanuit het puur Nederlandse verzamelen van gegevens naar gekeken en mensen naar gevraagd. Gegevens komen niet alleen via de uitwisseling met buitenlandse diensten, maar ook door het zelf verzamelen en in toenemende mate door het grootschalig binnenhalen van allerlei gegevens op hele verschillende manieren. Niet alleen via de kabel waar de sleepwet-discussie heel erg over ging, maar in toenemende mate via allerlei hacks waarbij echt grote bulkbestanden binnengehaald worden. Maar ook via een informantenregeling die de AIVD heeft, kunnen bijvoorbeeld alle reisgegevens die bij de marechaussee op Schiphol liggen binnengehaald worden. De AIVD kan naar iemand van de ING toestappen en alle betaalgegevens opvragen. Nou, op die manier ontstaat daar een grote berg aan gegevens bij de AIVD. En eigenlijk als je dan kijkt in die wegingsnotitie die we hebben, dan gaat het toch over de doelbinding, de belangen en de rechten van de betrokken personen, de dataminimalisatie en de bewaartermijnen. Ja, en dan is er toch wel een en ander aan de hand, hè? Constant in Nederland. Ja, daar speelt een hele belangrijke discussie. Vooral, dat hebben we ook in die afleveringen gezien, over het, laten we zeggen, de cyberdimensie van het hele werk van inlichting en veiligheidsdiensten. Als je dat soort grootschalige gegevens verzamelingen hebt en hanteerbaar maakt en toegankelijk en doorzoekbaar, hoe moet je en hoe mag je daar dan precies mee omgaan? Nou, dat gesprek hebben we met veel verschillende mensen in de podcastreeks gevoerd. Het wezen van de Nederlandse inlichting- en veiligheidsdienst is de verwerking van gegevens. Dus het is een informatieraffinaderij eigenlijk. En dat is ook iets wat je natuurlijk, als je van buiten kijkt, weet je dat nog niet helemaal. Want je hebt natuurlijk allemaal die beelden van James Bond. Misschien allerlei wilde operaties in het buitenland om coups te plegen. Zo, dat, van die beelden van de CIA, die zie je natuurlijk. Dat is het beeld wat er is. Mensen met wapens, dat soort dingen. En als je hier binnenkomt, dan zie je van nee, het gaat om die informatie, die informatieverwerking. Dat is het wezen van de dienst. Dat is altijd een probleem geweest, ook voor de dienst van wanneer is nou openbare orde en wanneer niet. En wij hebben altijd gezegd van de openbare orde, de problemen die spelen zich af op straat. Maar ja, als je dat maar op zijn beloop laat, dan gebeurt er pas wat als er iets gebeurt. En wij willen graag in het voortraject willen wij zien van wanneer zou er waar eventueel iets kunnen gebeuren. Zodat je daarmee ook gewoon je de belangendragers, de ketenpartners, hoe je het noemen wilt, gewoon kunt informeren. Het is niet zo dat die gegevens zomaar ergens op een harde schijf staan die aan ons systeem is gekoppeld en dat iemand erop kan klikken en er lekker doorheen kan gaan scrollen. Dat moeten we ook helemaal niet willen. Aan de ene kant niet vanwege, en dat is de belangrijkste reden, vanwege de waarborgkant. We willen namelijk niet dat iedereen zomaar bij die gegevens kan, want er gaat namelijk een inbreuk vanuit. Je moet gewoon, ondanks dat het misschien bulk is, moet je wel heel gericht kijken. En de mensen die ernaar kijken, willen ook heel gericht kijken. Die zijn namelijk niet geïnteresseerd in ontzettend veel andere personen wie gegevens er ook in zitten. Nee, het gaat om de gegevens van de personen wie ze wel geïnteresseerd zijn die erin zitten. Dus dat is één. En aan de andere kant scrollen ze niet doorheen omdat dat ook super onhandig is. Dus je wil ook dat het voor degene die het onderzoek doet zo te bevragen is dat hij eigenlijk alleen maar de dingen bevraagt waar hij interesse in heeft. Dus aan de ene kant voor de werkbaarheid, aan de andere kant voor de waarborgen. Zo borgen we dus dat een medewerker hier niet zomaar mijn gegevens kan opzoeken. Stel je voor dat ik naar, ergens naartoe vlieg, dat niet zomaar voor iemand inzichtelijk is. Of als mijn ouders dat doen, weet je, dat is allemaal niet te zien. Nou ja, een aantal belangrijke bevoegdheden worden nu vooraf bindend getoetst. En daarmee lijkt het alsof het allemaal dik in orde is. Maar met name als het gaat om bulkbestanden, die kun je binnenhalen door te hacken. Die kun je binnenhalen door satelliet of kabel te intercepteren. Nou, dan is het op dit moment goed getoetst. Maar je kunt ook bulkbestanden binnenhalen doordat je ergens een agent hebt zitten of een informant hebt zitten. Of wij noemen dat intern een beetje het cadeautasje wat aan de voordeur wordt gehangen 's ochtends. Je kunt op allerlei manieren hele grote bestanden krijgen en daar komt geen tip aan te pas. En dan is het dus de CTIVD die daar toezicht op mag houden. En wat mijn collega net schetste, dan is het aan de minister om aanbevelingen van de CTIVD wel of niet over te nemen. Daar hebben we toch wel wat zorgen over. Want het gaat dan om informatie over heel veel mensen en ook gewoon over Nederlandse burgers. Goed, als inderdaad het niveau van gegevensbescherming. Hè, we hebben dus die dienst en die dienst gaat aan de slag. De informatieraffinaderij draait op volle toeren. Dat roept de vraag op. Kunnen wij als samenleving, en dat zit natuurlijk ook in die wegingsnotitie, is er voldoende controle van buiten die diensten op het werk van die diensten? Is het allemaal wel binnen de kaders van de wet? En is het allemaal wel in het belang van uiteindelijk die democratische staat en samenleving waarom het gaat? Die vraag is natuurlijk voor ons ook. En Wil, misschien trekken we dan wel een beetje grote broek aan. Maar als wij onszelf nou als representanten van de samenleving de vraag stellen, willen wij eigenlijk wel in zee met die IVD als democratische samenleving zijnde? Dan is dat punt van democratische controle natuurlijk een heel belangrijk punt. Kun je wel toezicht houden? Hoe doe je dat precies? Hoe is dat institutioneel geregeld? Wat zijn de beperkingen daaraan en hoe ziet die praktijk eruit? En ik ben wel heel blij dat we veel mensen daarover hebben kunnen spreken. Ook weer zowel van binnen als buiten die IVD. Dat heeft een heleboel interessante gesprekken opgeleverd. Hoe kijk jij daarop terug? Ja, ik vind wel zeg maar, dat het toezicht in Nederland zich wel flink ontwikkeld heeft. En ja, dat is wel een pluim waard. Het is wettelijk wel goed verankerd sinds de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten in 2001. Toen is de CTIVD erbij gekomen. Maar er zijn ook nog steeds kanttekeningen. Ondanks de veelzijdige en goede rapporten die goed inzicht geven in het wettelijk functioneren van de diensten, zit er toch altijd nog een kanttekening bij de doorzettingsmacht die zo'n CTIVD heeft. Want ondanks het feit dat ze dingen onrechtmatig kunnen verklaren omdat ze niet volgens de regels van de wet uitgevoerd zijn, kan een minister bijvoorbeeld nog steeds die conclusies naast zich neerleggen. En de CTIVD in Nederland heeft geen doorzettingsmacht. En in de nieuwe wet is daar de toetsingscommissie inzet bevoegdheden bijgekomen die vooraf dan toestemming geeft. Die heeft wel die macht. Maar daar is dan weer flinke discussie over. Omdat de diensten voelen zich toch heel erg op de vinger gekeken. En zijn eigenlijk ook weer niet zo blij met zo'n commissie die de uiteindelijke zeggingsmacht heeft over de inzet van bepaalde bevoegdheden of niet. Dus we merkten wel in die gesprekken die we hadden over dit onderwerp dat er is echt een waanzinnige discussie over dat toezicht gaande in Nederland. Laten we even luisteren. Binnen dienst hebben we moeten wennen aan het feit dat er iemand van buiten kwam die zelfs het nul dossier mocht inzien. Is er sprake van juridisering, toenemende juridisering? Ja, en brengt dat risico's met zich mee voor het inwinnen van inlichtingen? Dan is het antwoord op beide vragen ja. Dus het dossier waar de allereerste targets, waar de allereerste tipgevers of wat dan ook in staat. Dat is, laat ik zeggen, dat is een geheim dossier. En voor de dienst is dat altijd iets wat in de kluis was. En daar kwamen geen andere mensen bij. En nou kwam er iemand van buiten die zei, ik wil dat dossier zien. En ik wil dit en ik wil dat. Dat was wennen. De discussies met de toezichthouder, die vonden plaats. De toezichthouder velde een oordeel. En daarna kon dat ook in het parlementaire kon dat besproken worden. Als ik de wet goed interpreteer en kijk naar het korte stukje praktijk wat ik heb meegemaakt, ja, is de beslissing van de tip is er eentje die weliswaar vastgelegd wordt door de tip, waarom ze ervan afwijken, maar waar eigenlijk nauwelijks meer discussie over plaatsvindt. Ja, er is iets niet gebeurd. Ja, daar kun je daarna ook geen fout meer mee maken. Hè? Ik bedoel, dus de toezichthouder aan de achterkant, die ziet dat ook niet meer. Dus er is geen enkele reden om daarover te gaan discussiëren. Dat vind ik een gevaar. Ja, want het is in juridische termen komt zo'n beslissing meteen in kracht van gewijsde. En daarna, er is niemand die daar toezicht op houdt, die daar controle op houdt. Dus ik vind, in alle eerlijkheid, vind ik het systeem waarbij de minister beslist en waaraan aan de achterkant de toezichthouder een oordeel velt, vind ik duidelijker. En vind ik uiteindelijk ook voor het onderkennen van de risico's vind ik dat minder gevaarlijk dan het systeem wat we vandaag de dag hebben. Daarmee wil ik niet zeggen dat het niet kan werken, maar ik vind het risico van dysfunctioneren vind ik groter. Nou, we hebben al een paar keer genoemd het voorbeeld van de bulkhack. Je gaat een telecomprovider hacken. Je haalt de gegevens binnen van, nou, laten we zeggen, 5 miljoen mensen. Dat is best veel, vinden wij. En dat heb je nodig voor 2 targets. En dan heb ik het niet over targets die meteen de boel gaan opblazen, maar 2 targets waar je iets mee wil. Als je alleen maar mag kijken naar het moment van binnenhalen, dan moet je zeggen 5 miljoen tegen 2. Nou, dan zeg je al vrij snel nee, dat is niet in verhouding, dat is niet in balans. 5 miljoen is echt te veel, dus dit doen we niet, het is niet proportioneel. Wat wij nu kunnen doen, is een klein beetje vooruitkijk en zeg, oké, van die 5 miljoen mensen, als je het nou heel snel doorzoekt en je haalt die 2 targets eruit, gooi je dan de rest weg. Ja? Nou, dan wordt het opeens een ander verhaal. En waar ze zeker aan moeten wennen, is dat de tip het werk serieus neemt. Het idee was een beetje, nou leuk, er komt een tip. Dat is een mooie legitimatie naar de burgers toe. Om te zeggen van, we handelen volgens de wet. Hè, want er is een tip die houdt toezicht, het is zelfs bindend. Ik denk, als ik er nu op terugkijk, dat het echt helemaal niet de bedoeling is geweest dat de tip het werk zo serieus zou doen als wij het doen. Ons vertrekpunt is het vinden van een balans tussen goede bescherming van nationale veiligheid en de gelijktijdig goed beschermen van fundamentele rechten. Ik zou heel graag willen dat dat ook het vertrekpunt van de discussie wordt. Dat zat niet in een taakopdracht van de commissie. De commissie heeft het ook niet zelf opgepakt. Maar het is wel heel belangrijk, want we praten al lang niet meer over dat nationale veiligheid het exclusieve domein is van de AIVD en de MIVD. Er is een veel bredere context, een veel bredere nationale context, waar ook veel zorgen over zijn, waar veel discussie over is. Denk aan recente discussies over de NCTV, denk aan recente discussies over het LIMC, een activiteit binnen de krijgsmacht. Denk aan de discussies over de rol van de gemeentes, die heel belangrijk is wanneer het gaat over het beschermen van burgers in de context van nationale veiligheid, lokaal terrorisme en extremisme. Hele belangrijke onderwerpen. Vergeet niet, 2% ongeveer van de verzoeken van de AIVD worden onrechtmatig beoordeeld. Bij de MIVD ligt dat helaas wat hoger. Maar dat betekent dat nog altijd ongeveer 98% van wat er gevraagd wordt door ons rechtmatig wordt beoordeeld. En ik kan me voorstellen dat als mensen op straat zouden weten wat wij allemaal goed vinden, dat ze daar ook nog wel een beetje van zouden schrikken. Ja, het gaat inderdaad natuurlijk om fundamentele rechten. En de vraag is dus inderdaad, is het toezichtstelsel als zodanig, maar ook de toezichtspraktijk afdoende om controle te houden op die diensten? En wat verwacht je daar nou precies van? Ja, en dat blijf ik een hele interessante vraag vinden. We hebben nu eigenlijk alle onderwerpen er wel uitgelicht. Met, zeg maar, door de bril van zo'n wegingsnotitie naar de AIVD gekeken. Althans in deze slotaflevering. Ja, dus de vraag die op tafel ligt en waar we ook mee begonnen, van kunnen wij nou eigenlijk als samenleving, als democratische staat en samenleving, kunnen wij wel samenwerken met een dienst als AIVD? Kan die doen wat die doet? Ja, het is natuurlijk vanzelfsprekend, die dienst is er en er is een wettelijk kader en er is van alles gaande. Dus die vraag stellen we in die zin een beetje laat. Wat ik wel heel interessant vind aan toch deze exercitie met die wegingsnotitie, is als je daar goed naar kijkt, dat is een systematiek waarbij allerlei criteria worden aangedragen per punt, hè, per democratische inbedding, mensenrechten situatie, professionaliteit en zo. En daar rolt dan een soort score uit. Dus je zou kunnen zeggen, we hebben dit nu besproken, we hebben het over professionaliteit en betrouwbaarheid gehad, over de wettelijke bevoegdheden, wat mag die dienst precies? Over de mensenrechten, de democratische inbedding, de gegevensbescherming. Je zou kunnen zeggen, ze scoren allemaal een 8 of hoger. Dus ja hoor, we gaan samenwerken. Nou, dat zou ik een beetje een gekke conclusie vinden, omdat onze podcast, en dat heb ik echt gewaardeerd aan het langer kunnen doorspreken met zoveel mensen over het werk van die dienst en alles wat daarbij komt kijken, is dat natuurlijk veel gelaagder is. Neem dat laatste onderwerp over controle. Ja, dat is het stelsel staat echt op dit moment en de inrichting ervan ter discussie. We gaan toe als er een formatie rondkomt op zeker moment naar een nieuw kabinet. Dan ligt de vraag op tafel van hoe ga je dat precies inrichten? En ja, eigenlijk op al die punten, hè, over controle, maar ook over wie bepaalt wat die dienst moet doen. Zo'n systematiek van een geïntegreerde aanwijzing, inlichting en veiligheid. Zo'n gesprek tussen dienst en politiek over dreiging en hoe je daarnaar moet kijken en met welke mate van aandacht. Dat zijn allemaal toch discussiestukken. En dat blijft interessant. Dat heb ik echt wel. Dat vond ik gewoon heel leerzaam aan de gesprekken die we hebben kunnen voeren tijdens deze podcast. is hoe gelaagd en hoe enerzijds anderzijds toch al die punten zijn. Niks is echt heel evident helder. Hè? Dus ja, daarom zou het wat mij betreft ook niet passen, maar je moet zomaar eens inspringen om te zeggen van nou, deze dienst krijgt een 10 en we kunnen door. Of deze dienst krijgt een dikke onvoldoende, want er zijn wel heel veel vraagtekens te stellen. Die gesprekken laten gewoon zo mooi zien hoe ik denk wel echt dat we een heel gelaagd beeld op al die onderwerpen hebben kunnen schetsen van het werk van een dienst als deze. Maar ik ben heel benieuwd hoe jij erin staat. Ja, nou, ik vind het wel grappig dat jij die term gelaagdheid gebruikt. Want dat was ook een van de dingen die in mij opkwam toen ik naast zat te denken over onze hele serie. Er zitten zoveel verschillende invalshoeken en zoveel verschillende lagen in het werk van de dienst. Alleen al als je kijkt naar de taken die zo'n dienst heeft. Er zit een hele buitenlandtak die ook spioneert in het buitenland. Die in opdracht van de overheid allerlei dingen aan het doen is. Tegelijkertijd worden allerlei ontwikkelingen en dreigingen in Nederland gevolgd. Allerlei dreigingen over de rest van de wereld die invloed kunnen hebben op Nederland. Dus ja, het is eigenlijk een op zich ook nog vrij kleine dienst voor al die taken die er zijn. Het klinkt misschien een beetje vreemd, want het is op zich ook wel weer een grote dienst. Maar eigenlijk als je kijkt wat voor inlichtingenpakket er ligt, dan is ook dat immens gelaagd. Dus ik denk dat iets wat we een beetje zichtbaar hebben kunnen maken in deze serie. En ik ben het met je eens, wij kunnen dan niet een oordeel geven over de diensten zoals je in een wegingsnotitie doet. Tegelijkertijd roept bij mij dat de vraag ook wel weer op hoe de AIVD dat dan doet bij andere diensten. Want zo immens veel tijd als wij nu hierin gestopt hebben, kunnen zij waarschijnlijk niet stoppen in het beoordelen van andere diensten. En zo diep kunnen zij er misschien niet induiken. Wat ik ook nog vind is, en dat heeft dan ook weer met het referendum te maken wat er geweest is rondom de Wistwaarders 17 en de hele discussie over sleepnet, onderzoeksopdrachtgerichte interceptie, zoals het dan officieel heet. Die discussie is natuurlijk een beetje stilgevallen. Terwijl in het referendum, wat daar interessant aan was, dat het natuurlijk een publieke discussie werd. Dat mensen geïnteresseerd raakten in wat inlichtingendiensten doen en hoe inlichtingendiensten hun informatie bijhouden en hoe inlichtingendiensten gecontroleerd worden. Ja, eigenlijk hoop ik een beetje dat onze podcastserie daartoe aan bijdraagt. Dat in de huidige discussie, want er is net een rapport van de Rekenkamer geweest. Er is een rapport geweest van de commissie evaluatie WIF 2017. Wat jij al zei, er komt een nieuwe wetgeving aan. En ik hoop eigenlijk dat de informatie die wij nu hebben aangedragen, dat die een beetje gaat bijdragen aan weer een wat bredere maatschappelijke discussie over hoe we aankijken tegen toch die informatieraffinaderij. Dat is heel erg bij mij blijven hangen. De huidige AIVD is wel echt één grote informatieraffinaderij. En hoe gaan we daarmee om en welke gegevens kan de AIVD wel langer bewaren en welke gegevens niet? Ik denk dat dat vrij essentiële discussies zijn voor het komende debat. Ja, nee, dat denk ik zeker. En dat is denk ik ook. En ik hoop dat in zekere zin gelukt is. Dat we dat publieke gesprek over inlichting en veiligheidsdiensten van iets meer informatie hebben kunnen voorzien door een heleboel mensen aan het woord te laten erover. Zelf daar ook onze gedachten over te delen. En kijk, dat ook aan de universiteit heb ik wel eens een keer een stuk geschreven over metaforen en inlichtingenwerk. Daar zit natuurlijk toch wel iets, hè? In ieder geval analogieën, maar soms hele treffende metaforen. Maar als buitenstaanders om te praten over het werken van die diensten, dat is toch altijd, ja, je ziet altijd maar een deel of een heel klein deel. Dus je moet altijd toch spreken om een soort begrip te hebben van wat daar gaande is in woorden die iets anders uitdrukken. Want dat is wat de metafoor doet. En jij noemde al die informatieraffinaderij. Dat beeld van een raffinaderij, dan in dit geval een olieraffinaderij, waar dan informatie doorstroomt, dat vind ik een hele treffende. Ik stelde me gewoon zojuist even de vraag, hebben we nog meer, hebben de respondenten in onze podcastrace nog meer metaforen toegevoegd aan het inlichtingendebat? In deze reeks viel ook nog even het woord cocon, om toch te kenschetsen van, ja, je zit in zo'n dienst en noodzakelijkerwijs werk je in allerlei geheimhouding. En dat is toch ook op een bepaalde manier een cocon, misschien wel mentaal. En dat het goed is om die cocon af en toe te verlaten en misschien wel weer terug te komen. Ook voor je eigen, omdat je toch wel heel erg gericht op een, en op een bepaalde manier naar de wereld kijkt. Dat vond ik een hele interessante. En als laatste ook op jouw punt, Wil, van die discussie over wat voor soort bevoegdheden wil je die dienst nou meegeven als het ook gaat om bulkdata en dat soort dingen. Vind ik het cadeautasje aan de voordeur nog een heel mooie metafoor, waarbij je natuurlijk de vraag kan stellen van ja, mag dat? En wie ziet erop toe waar die cadeautjes precies uit bestaan? Dus ik hoop dat dat we met dit soort dingen toch ook wat dat publieke gesprek hierover wat hebben kunnen stimuleren. Dat zinvol is geweest. Ik heb het in ieder geval heel leuk gevonden om het te maken. Nog even kort van mijn kant ook echt heel veel dank aan alle respondenten. Al die mensen die dus echt stevig de tijd genomen hebben om met ons te spreken. Door de hele coronacrisis heen, soms op afstand, soms ook in een grote vergaderzaal met ramen open, bij wijze van spreken. Ik heb dat als heel leerzaam en heel leuk ervaren. Wil, ik weet niet of jij daar nog iets van vindt? Ja, nee, datzelfde geldt voor mij. We hebben inderdaad een ruime openheid aangetroffen bij ex-medewerkers van de dienst. Ook bij een aantal huidige medewerkers van de dienst. En inderdaad de tijd die mensen hebben genomen om met ons te spreken over echt allerlei onderwerpen. Wat mij betreft ligt er nog een berg aan informatie die we wellicht op een andere manier kunnen verwerken. Maar die spanning houden we nog even erin. Misschien als allerlaatste slot dank aan de luisteraar. We hebben toch 11 afleveringen gemaakt van vrij lange duur. Ik hoop dat jullie het interessant gevonden hebben. Ik vermoed dat als je dit beluistert, dat het geval is, omdat je helemaal tot het bittere eind erbij bent gebleven. Nou, hiermee ronden we deze reeks toch echt helemaal af. Hartelijk bedankt voor het luisteren. En Wil, jij ook bedankt voor de samenwerking. En tot wellicht een andere podcast. Ja, jij ook constant. En inderdaad, wat je zegt, wellicht tot een volgende podcast. Ja, afscheid nemen is altijd moeilijk, maar ja, je hoorde daarom ook de allerlaatste aflevering van Dossier AIVD. De hele serie is natuurlijk te beluisteren op onze website of in je favoriete podcast-app. Wat dacht je van Etta James met Tell Mama? Etta James met Tell Mama. En blijf luisteren, want zometeen hoor je weer een nieuwe aflevering van Eitje en een nieuwe aflevering van Tijdgeest. Dus blijf nog heel even wakker na het nieuws van 3 uur. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 3 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De politie in België heeft een arts opgepakt die wordt verdacht van het vervalsen van 2000 vaccinatiebewijzen. De man is gisteravond in Luik gearresteerd en wordt later vandaag voorgeleid aan de rechter. Hij riskeert een gevangenisstraf van 5 tot 10 jaar. De Waalse zorgwaakhond had aangifte tegen de arts gedaan nadat onregelmatigheden waren ontdekt in zijn vaccinaties. Zo kwamen er mensen vanuit heel België naar Luik om zogenaamd geprikt te worden en kregen mensen de eerste en de tweede coronavaccinatie volgens de dossiers op dezelfde dag. Bij de herindelingsverkiezingen voor 4 nieuwe gemeenten in Noord-Holland en Noord-Brabant zijn veelal de lokale partijen de grootste geworden. De opkomst liep uiteen van 32% in Purmerend, dat samengaat met Beemster, tot 50% in het land van Kuik, een samenvoeging van 5 gemeenten in het noordoosten van Brabant. Ook waren er verkiezingen voor de nieuwe gemeente Dijk en Waard, waarin Heer Hugo Waard en Lange Dijk opgaan, en in Maashorst, de nieuwe gemeente waaronder Uden en Landert vallen. Alleen in het land van Kuik werd een landelijke partij de grootste. Het CDA won daar met overmacht. Frankrijk heeft het dodental van de gekapseisde boot in het kanaal naar beneden bijgesteld. Aanvankelijk gingen de Fransen uit van 31 doden, maar het zijn er 27, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. De boot met migranten verging gistermiddag met vermoedelijk zo'n 30 mensen aan boord. 2 overlevenden zijn zwaar onderkoeld in het ziekenhuis opgenomen. Zeker 1 opvarende wordt nog vermist. Uit welke landen de migranten afkomstig waren is nog onbekend. In Frankrijk zijn 4 vermoedelijke mensensmokkelaars opgepakt die mogelijk betrokken waren bij de fatale overtocht. Het weer. De komende ochtend trekt regen van noordwest naar zuidoost. 'S Middags is het overwegend droog. Af en toe breekt de zon door. Het wordt 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Antoinette van der Weert. Een hele goede nacht. Je luistert nog steeds naar Focus. En ook dit uur hoor je weer de beste podcast van NPO Radio 1. Te beginnen met Eitje. In deze serie probeert Malou van der Starre invulling te geven aan haar kinderwens als single dertiger. In deze 4e aflevering is ze alweer toe aan haar 9e behandeling. Maar Malou merkt dat ze de impact van haar kinderwens op haar leven groter is dan dat ze had gedacht en gehoopt. Voor de deur van de kliniek zit ik te wachten tot ik weer naar binnen mag. 2 uur geleden was ik er ook al voor het eerste deel van mijn behandeling. En door corona mag ik niet binnen wachten en alles in de buurt is dicht. Ik heb nog wel een wandelingetje in de buurt gemaakt, maar ik ben toch nog te vroeg terug. Dus zit ik nog een kwartier te zweten in de auto tijdens een volle hittegolf. Zometeen krijg ik mijn 9e inseminatie. Ik wil graag zwanger worden, maar echt van harte gaat het nog niet. Nou, ik ga nu naar binnen. Het mag. Of tenminste, wat er van me over is, want ik ben zo wat gesmolten. De auto naast me zitten gewoon ook 2 vrouwen. Dit is echt, echt verdrietig, hoor. Sorry. Al die arme mensen zitten gewoon hier te zweten. Daarna mogen ze lekker met hun benen wijten. Ze maar wel even opfrissen misschien, hè? Jongens. Nou, andere mensen zitten gewoon lekker met hun partner te keuvelen in de auto en ik zit tegen dit ding te praten. Dit is mijn kinderwens. Verschil moet er zijn. Een eigen mini-mens. Ik ben Malou en dit is aflevering 4 van Eitje. Verwachting. Ik wil de kinderkamer verven. Zo, daar ben ik weer. Ja, daar ben ik weer. Alweer voor de zoveelste keer. Oh, het lekt hier. Dat is erg. Oh ja. dacht eerst dat je misschien per ongeluk de inhoud van het rietje zou... Pfft, oh. Het zou heel zonde zijn van het... Grapjes maken over de lekkende airco, dat lukt nog wel. Maar verder ben ik toch een beetje aan het mopperen en zeuren vandaag. Het is mijn 9e IUI-poging en hierna wordt de overstap naar IVF echt bespreekbaar. Maar wil ik dat? Ik weet het niet. Ik heb wel het idee dat ik inmiddels een beetje een vervelende... ervaring vind. Dat ook, maar dat ik ook een beetje een vervelende cliënt aan het worden ben. Omdat ik de hele tijd zoveel vragen heb. Omdat ik de hele tijd denk, zie ik niet iets over het hoofd... waardoor ik iets niet goed doe? Of, ja. Ja, maar dat is logisch. Ja. Vind je het goed als ik ga beginnen? Ja. Ja? Ga ik je aanraken? Maar in principe is het jouw lichaam, dus je moet gewoon alles vragen wat je wilt, toch? Ja, ja. Dat is ook zo. Dat is het belangrijkste. Ja. Gaat ie? Ja. We hebben hier ook maatschappelijk werk. Dan kan je in principe gewoon... Als ik heb al een afspraak inderdaad, oh. Voor de derde keer vandaag word ik doorverwezen naar een maatschappelijk werker. Volgens mij is wel duidelijk dat ik er een beetje de balen van heb. Ik word er gewoon gek van dat ik hier nu zoveel mee bezig ben... en dat ik hier nu weer zit... Dit wilde ik niet. Ik maakte deze keuze om het alleen te doen... ook omdat ik niet een vrouw wilde worden die geleefd werd door haar eierstokken... die bij elke date zou denken, is dit dan de vader van mijn kinderen? En die haast zou voelen bij het ontdekken van een relatie... omdat die houdbaarheidsdatum naderde. Ik wilde gewoon doorgaan met mijn leven, met mijn leuke leven... en als ik dan zwanger zou zijn, dan maakte ik wel de stap naar dat nieuwe, andere leven... Maar nu zit ik voor mijn gevoel in een soort greppel tussen twee levens in. Niet het leven zonder kinderen, vol festivals en vol avonturen. Maar ook niet het leven met een jong gezin. Ik zit er een beetje tussenin en doe met beide niet echt mee. Heel irritant. Ik zou willen dat ik er wat beter mee om zou kunnen gaan. Okay, ik zal even niet aanbellen. Heel goed met de baby. Ja. Hallo. Ja. Ja. Poepen van het huilen en het lachen, alles tegelijk. Oh ja, het is ook een emotional rollercoaster, hè? Hey. Oh. Hallo, aangenaam. Ik ben Boas. Ik ga langs bij mijn vriendin Nanette en haar kersverse baby Boas. Sinds een paar weken is dit mannetje er, maar het heeft Nanette en haar vriend Nico jaren gekost om op dit punt te komen. Hoe is zij daar doorheen gekomen? Ik was altijd in de veronderstelling dat ik misschien wel geen kinderen wilde. Totdat ik dus 29 was en ik dacht, oh jeetje, maar als ik het echt niet wil... dan heb ik wel even een gesprek te voeren thuis. Want mijn partner was juist altijd heel erg van de kinderen... en altijd grapjes aan het maken over een heel circus. Toen heb ik eigenlijk een jaar lang een beetje soort van in mijn hoofd... een beetje lopen tobben van wat vind ik nou eigenlijk van kinderen... en misschien zijn ze toch wel leuk. En dus eigenlijk toen ik soort van 30 werd... toen dacht ik, nee, ik wil het geloof ik toch wel. En toen was ik er eigenlijk ook gewoon gelijk klaar voor... omdat ik dus een jaar lang had lopen tobben en ineens had besloten... ja, ik vind het leuk. Ja. Dus ja, eigenlijk met ingang van mijn 30ste verjaardag. Ja. En toen? Nou, toen dacht je misschien van, nou, je vriend die is er dan misschien ook wel. Want die is er altijd zo enthousiast over. Die is vast ready to go. Ja, exact. Dus ik dacht, nou, dan ik zal het even ter sprake brengen... en dan kunnen we redelijk vlot een keer beginnen. Maar ja, dat ging toch niet helemaal zo op. Want ja, ik had het allemaal zo zelf van binnen lopen klaarstomen... dat ik die wens had. En hij was er natuurlijk helemaal niet meegenomen. Dus ik kwam een beetje rauw op z'n dak. En toen hadden we eigenlijk al, misschien ook in de loop van de tijd wel zoiets van... moet je ook zelf... Ja, we waren net met werk bezig en jezelf ook nog een beetje ontdekken. En en hij was gewoon nog niet helemaal klaar voor. Dus in die zin was dat voor mij even een beetje op de wachtbank zitten. Het duurt nog een jaar of twee voordat Nico er wel klaar voor is. En als ze het dan gaan proberen, lukt het niet direct. En dan krijgt ze te maken met een voor mij zeer herkenbaar fenomeen. De karavaan aan zwangere vrienden die je voorbij gaat. In het begin kan ik daar oprecht heel blij voor zijn. En staan die berichten van die nieuwe zwangerschappen los van mijn eigen proces. Maar hoe langer ik erin zit, hoe sneller ik bij zo'n bericht aan mezelf denk. Oh, jij bent voor de derde keer zwanger, denk ik dan. Nou, ik nog steeds niet. Rationeel ben ik nog steeds blij, maar ik voel die blijdschap steeds wat minder. En dat vind ik echt heel erg vervelend. Want anderen hun geluk niet gunnen, dat staat echt heel ver af van hoe ik wil zijn, wie ik wil zijn. Het zijn wel hele herkenbare gevoelens, want Nanette had dit ook. En zij wilde ook heel graag tegelijk met een vriendin zwanger zijn. Toen kwam natuurlijk die hele vriendinnengroep die allemaal zwanger werden, waar ik ook dat verwarrende gevoel van jaloezie had. En het kwam ook een beetje omdat ik heel erg de wens had om met iemand zwanger te zijn. Dus ik dacht, oh, wat zou het leuk zijn om met die zwanger te zijn. Of om met die zwanger te zijn. En steeds viel er iemand af. En dat was dus steeds een soort van gevoel van jaloezie en teleurstelling. Teleurstelling voor mezelf dat ik niet zwanger was, maar ook dat ik dus niet met diegene zwanger kon worden. En eigenlijk met de keer dat dat me gebeurde en dat ik dus dat jaloers gevoel en die teleurstelling te verwerken had, besefte ik me meer van, ik moet hier iets mee. Want dit is niet meer, voor mij niet meer te houden. En ik weet niet meer waar dat omslagpunt precies kwam, maar ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment dacht, ik ga niet meer aan mensen denken, ik wil met jou zwanger worden of ik wil met jou zwanger worden. Vanaf nu ga ik dat niet meer doen. Terwijl andere vriendinnen dat dus nog wel naar mij deden. Van, oh, wat zou het leuk zijn als. En dat zette ik dan voor mezelf helemaal uit. Van, nee, ik ga daar niet meer op. En sindsdien is het bij mij veel beter gegaan. Toen ik dat los kon laten, ja. Dat was een soort bevrijdend voor mezelf. Ja. Ja, dit herken ik ook heel erg. Dat heb ik ook zo vaak gehad. Maar ook met mensen waarvan de kinderen dan nu al, zeg maar, naar de basisschool gaan. En dan denk ik van, oh my god, moet je nagaan hoe lang dit al speelt. Ja. Oh, wat ben ik er inderdaad al lang mee bezig als ik er zo over nadenk. En het is ook lastig als mensen met wie je misschien wel gelijk op wilde trekken je voorbij streven. Want ja, zo voelt dat dan toch. Wat ik zelf de meest lastige tijd vind, is precies waar ik nu in zit. De 2 weken vanaf je ovulatie tot aan je menstruatie. De wachtweken. Je vraagt je steeds af, is het nou gelukt of niet? En ik ga natuurlijk naar die kliniek, dus ik weet precies vanaf wanneer het voor mij spannend is. Maar voor stellen geldt dat in veel gevallen natuurlijk ook gewoon. Toen het zo na een keertje of 3, 4 of zo niet in 1 keer lukte, toen dacht ik, oké, maar dan gaan we gewoon wel even wat hulpmiddelen inschakelen als in zo'n ovulatietest, weet je wel. Waarom zou ik heel moeilijk naar mijn lichaam gaan zitten luisteren of kijken of weet ik het wat. Terwijl er gewoon zo'n test is om te zeggen wanneer het moment is. Ja. Dus dat hielp al. Dus dan weet je op een gegeven moment wel dat je rond die dagen, dat je dan op het goede tijdstip zit. Tuurlijk tel je af naar de 2 weken die daarop volgen. Ik vond dat eigenlijk steeds 2 hele zware weken. Dus eigenlijk de weken tussen de ovulatie en de menstruatie, dat vond ik echt killing. En dan was die menstruatie er, die teleurstelling. Maar dan daarna ook wel gelijk weer de hoop. Echt, bij wijze van spreken, het uur daarna alweer. Ik dacht, oké, niet gelukt. Nou, wanneer? En dan weer eigenlijk een soort van weer 2 weken relatieve rust en weer de hoop opbouwen. Ja, zo ging dat een jaar door. Verschrikkelijk. Het terugkerende ritme van hoop, teleurstelling, jezelf herpakken en weer door. En ondertussen afgeleid worden door verwarrende signalen van je lichaam. Doet mijn borsten nou pijn? Ik ben echt moe. Ben ik nou gewoon moe of ben ik moe omdat, zou het? Dit is natuurlijk voor iedereen anders. Niet iedereen is er zo mee bezig. En iedereen heeft zo zijn eigen spannende momenten in die wachtweken. Ja, ik herinner me weer dat ik naar de wc gaan vreselijk vond. Ja. Oh ja, dat weet ik nog wel. Dat de dagen voor de menstruatie, dat ik dacht, hoe kan nou zoiets banaals als naar de wc gaan? Ik bedoel, we eten, we slapen, we zijn wakker en we gaan naar het toilet. Dat is een beetje een soort van primair wat de mens doet. En juist dat vind ik het ergste wat er is op de dag. Ja, ja, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Ja, ik herken het ook heel erg. En dat je elke keer dan weer zo die schrik van, zie ik iets of gebeurt er iets? Of dat moment, ja, verschrikkelijk. Ja, verschrikkelijk. Ja. Ja. En dat kan een man ook niet bij je wegnemen. En dan kan die ook niet inkomen, denk ik. Dat kan hij zich heel moeilijk voorstellen. Hoe het is als jij gewoon simpel naar de wc gaat, maar dat het voor jou gewoon een stressmoment is, iedere keer weer. En het meest irritante, de momenten waarop je denkt, ja, ik voel het, ik weet het zeker, nu is het raak. Ik was ook heel regelmatig ongesteld. Ze kon daar redelijk de klok op gelijk zetten. Toen had ik op een gegeven moment, na een half jaar proberen, ruim een half jaar volgens mij, dat mijn menstruatie uitbleef. 2 dagen, 3 dagen, 4 dagen. Ja, en je vreugde neemt natuurlijk met de dag toe. En mijn partner was niet thuis, want die was een weekend weg. Dus ik dacht, ja, ik ga niet een test doen. Voor het eerst ooit in mijn leven een test doen. Alleen, dat wil ik samen doen. Dus wat had ik nog gedaan? Ik had toen hij terugkwam thuis de test gedaan. Het stikje opgeborgen, niet gekeken. Want ik wist zo zeker dat ik zwanger moest zijn. Want ik was nog nooit... Inmiddels was ik al iets van een week over tijd of zo. Dan was het me nog nooit gebeurd. Ja. Dus ik ben heel erg gek van cherry blossoms. En in Amsterdam heb je zo'n heel mooi park met cherry blossoms. En wat wilde toeval, die stonden volle bak in bloei. Ik dacht, nou, dit heeft zo moeten zijn. Dus wij zijn zelfs daarheen gereden, naar dat park. Onder die prachtige bomen. En ik dacht, nou, dit romantischer dan dit kan het niet zijn. En wij zitten daar, nou, zijn we er klaar voor. Nu gaan we zien dat we papa en mama worden. Ik pak dat stikje erbij, negatief. Ja, nou, ja, over teleurstellingen gesproken. Echt, nou, mijn wereld stortte in. Ik dacht, hoe kan dit nou? Maar dat is ook wel het beeld wat volgens mij dus zoveel vrouwen en meiden, en nou, trouwens ook de mannen, voor zich zien. Ja. We proberen het een paar keer en dan maken we er een heel romantisch idee van. Ja. Lekker onder de cherryblossoms horen dat we zwanger zijn. Nee, toen werden we wakker. Ja. Dat de wereld toch wat anders in elkaar zat. Ja. Na wat omzwervingen, wachtlijsten en sterk op de proef gesteld geduld komen Nanette en Nico uiteindelijk in een IVF-traject in België terecht. En die wachtweken, die weken tussen de eisprong of nu de terugplaatsing van een embryo en de menstruatie, die veranderen daardoor wel voor haar. Dat is volgens mij een verschil tussen het natuurlijk zwanger worden en die IVF. Dat ik bij dat natuurlijk zwanger worden daar wat losser in was. Ik kan me ook herinneren dat ik een keer met een vriendinnetje ben gaan stappen. Nou, hebben toen allebei heel diep in het glaasje gekeken. En achteraf bleek zij toen net zwanger te zijn. Wat ze natuurlijk niet wist op dat moment. Nou, er is een blakend gezond kind uit voortgekomen. Ja, dus dat ja. Kan op. Ja, daarvan weet ik ook van ja, het kan ook echt niet. Geen kwaad als je dan nog even een goed stuk rood vlees eet of zo. Want, maar met de IVF, omdat je dan zo ver al zit in die hele malle molen, dacht ik, ja, daar gaat me nu echt niks. Ja, nog tegenwerken. Dus toen ben ik, ja, volgens mij dronk ik zelfs geen alcohol meer. Nee. Ja, in ieder geval niet in die 2 weken. Nee, dat doe ik dus ook niet. Heel soms, nu merk ik, maar goed, hè, 100 keer verder. Maar dat ik af en toe denk, nou, dat ene glaasje, weet je wel. Of iets, maar eigenlijk voel ik me daar eigenlijk niet goed bij. Want eigenlijk denk ik, ja, oké. Okay, ook vanuit financieel oogpunt denk ik. Ja. Ik geef hier heel veel geld aan uit. Ja. Ik wil alle dingetjes waar ik controle, schijncontrole over kan hebben. Ja. Dat wil ik dan goed doen. Ja, klopt. Ja, daardoor beperk je jezelf wel ook in die zin. Want je kan ook zeggen van geniet ervan. En bij een positief, gelukkig gestel gaat het. Dat werkt ook mee. In plaats van dat je de hele tijd heel spastisch van. Ja. Ja. En wat ik ook ingewikkeld vind, en ik kan me voorstellen omdat het bij jullie ook een lange periode, zeg maar, heeft beslaan, dat je ook met keuzes die je maakt in je leven of plannen, een bepaalde vakantie of een huis of iets. Oh ja. Dat je toch de hele tijd denkt van, maar misschien ben ik dan wel zwanger. Ja, heel erg. Dat heb ik gedurende al die jaren bijna gehad. Dus kun je nagaan, want ik heb ongeveer 5 of 6 jaar die zwangerschapswens gehad. En ik weet nog dat een vriend van mijn partner die woont in Mexico, die ging daar trouwen. Maar je hebt daar natuurlijk die mug, weet het? Oh ja, Zika. De Zika-virus. En ik durfde dat toen niet aan. Want ik dacht, ja, als we dan nu een vakantie gaan plannen en dan gaan we over een half jaar, ja, je zult zien dat ik zwanger ben tegen die tijd. En dan loop ik daar rond. En dan na zo'n lange tijd. En dan heb ik straks de pech dat die mug mij prikt. Ja. Dus toen ben ik niet mee geweest. Achteraf gezien. Pas 2 jaar daarna werd ik pas daadwerkelijk zwanger. Dus had ik even makkelijk naar Mexico gekund. Ja. En zo zit het met meer. Ik heb eigenlijk een groot deel van mijn leven best wel op slot gezet. Zou je dat anders doen als je erop terugkijkt? Ja, absoluut. Ja. Ik zou echt tegen al die vrouwen willen zeggen, blijf gewoon doen wat je wil doen. Ja. Besturen, commissies of wat het ook kan zijn. Een nieuwe baan, doe het gewoon. Leef gewoon door. Want anders, het neemt je ook zo over anders als je daar continu je beslissingen op aanpast. Ja. Ik bedoel, ook in kleine dingen. Het heeft natuurlijk helemaal geen zin om allemaal dingen te gaan laten omdat je dan misschien eventueel zwanger gaat zijn. Dat zie je dan wel weer. Maar goed, ook dat is weer makkelijker gezegd dan gedaan. Ik merk dat ik er toch meer over nadenk dan ik eigenlijk zou willen. Het gaat een beetje automatisch. Een weekendje weg? Oeh, is dat dan handig? Want volgens mij moet ik dan precies naar de kliniek. Op vakantie? Is dat een handige reis als ik misschien zwanger ben? Ik moet een nieuwe auto. Is dat wel een goed model voor als er een baby bij is? Ik vind het een beetje gênant dat ik er zo over nadenk. Maar ja, het gebeurt gewoon. Nou, en want als je het over teleurstellingen hebt, dan denk ik dat een teleurstelling wordt alleen nog maar groter als je er heel veel de hele tijd voor opgeeft. Mm-hmm. En het lukt niet, dan is die teleurstelling steeds zo zwaar. Terwijl als je doorgaat met gewoon alles wat je in je leven wilt doen, alle plannen die je hebt of wensen die je hebt op totaal ander vlak, als je dat wel gewoon doorleeft, dan heb je er minder voor gelaten. Wat vind jij nou het belangrijkste dat als je dit hoort en je denkt echt van ja, sorry, ik heb al 1000 keer geprobeerd en ja. Waar haal ik het vandaan? Ja. Nou ja, dat is gewoon wel dus de hoop te houden. Keer op keer de teleurstelling zo snel mogelijk om te zetten in hoop en denken in kansen en niet in negatieve dingen wat er allemaal mis kan gaan. Dat heeft mij echt altijd op de been gehouden. Gewoon die positiviteit keer op keer in te houden. Ben jij nooit de hoop verloren? Nee, ik ben echt nooit de hoop verloren. Nooit. Nee. Ik denk, nee. Dat kan ik echt volmondig zeggen. Nee. Dat is ook wat ik iedereen mee wil geven. Om dat vast te houden. Anders is het niet meer te doen voor jezelf. Nee. Anders is de teleurstelling niet meer te doen. Het zien van andere kindjes wordt er met de keer zwaarder van. En dat is al zwaar genoeg. Andere baby's. Ineens zie je overal kinderen namelijk de hele tijd. Zwangere buiken, vreselijk. Mm-hmm. Ik vond het altijd vreselijk als het weer voorjaar werd. Kwamen al die zwangere buiken weer tevoorschijn. Nee, die waren maar de herfst en de winter. Lekker om achter al die winterjassen kon ik het lekker misschien niet zien. Ja. Dus ik zal niet zeggen dat ik het niet zwaar vond, natuurlijk wel. Maar er staat wel hoop tegenover om het draaglijk te houden. Ja, blijven hopen. Ja. Oké, nou, ik hou dit vast. Af en toe denk ik, ik weet niet waar ik het vandaan ga halen. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon gelijk. En het is, kijk, op een gegeven moment is het gedaan. En dan moet je in die zin, dan houdt het gewoon op. Maar dat is natuurlijk maar echt voor een kleine groep voor wie het echt niet lukt uiteindelijk. En voor veel anderen is het lange adem hebben. Ja, heel veel geduld. Hoop houden, dat is dus het meest belangrijke. Maar dat is pittig hoor, vind ik, na zoveel teleurstellingen en iedere keer naar de kliniek en al dat gedoe. Ja, als je dat zo zegt, 9 keer, dat is wel pittig. En dat is 9 keer alleen de teleurstelling verwerken. Dat is niet te vergelijken, volgens mij. Ik denk regelmatig aan jou. Dat ik denk, hoe doe je het? Ja, maar ja, je doet het. Ja, je doet maar wat. Wat het volgens mij ook met veel dingen in het leven toch een beetje zo is. Ja, je gaat gewoon door. Ja. Ik heb me er ook eigenlijk heel lang niet alleen in gevoeld. En pas echt van de laatste tijd is het dat ik af en toe wel dat ik me wel dan realiseer van uiteindelijk doe ik het wel gewoon alleen. Ja, dit is niet leuk om me zo te realiseren, maar het is natuurlijk wel zo. Ik prijs me echt gelukkig met alle vrienden die met me meeleven, met mijn lieve ouders, mijn lieve broer. Er is altijd wel iemand die ik kan bellen. Iemand die me een berichtje stuurt op spannende dagen. Iemand die er voor me is. Maar het is wel mijn proces, mijn wens. En er staat niet iemand naast me met wie ik dit samen doe. En dit keer voel ik dat extra, want ik heb niemand verteld dat ik deze maand naar de kliniek ben geweest. Alleen mijn moeder weet ervan. En op zich gaat het prima, de tijd gaat verrassend snel voorbij. Ik ben er niet zo heel veel mee bezig en ik heb als fijn vooruitzicht een weekend Vlieland met vriendinnen. Het zou Into the Great Wide Open weekend zijn, maar ook daar steekt corona een stokje voor. Maar we gaan wel, dan maar gewoon een weekendje op de camping. Ik ga erheen met buikpijn. Shit. De eerste aankondiging van de zoveelste mislukte poging. Ik ben er even helemaal klaar mee. En voor het eerst, als mijn vriendinnen vragen hoe het ervoor staat, zeg ik resoluut, laten we het er dit weekend maar niet over hebben. Ze staan er een beetje van te kijken dat ik er niet over wil praten. Dat zijn ze niet van mij gewend. Want ik ben er tot nu toe heel erg open over geweest. En dat vind ik nog steeds een goed idee. Alleen had ik steeds meer het gevoel dat ik elke maand een hele telefoonlijst af moest gaan om iedereen te vertellen dat het, weer niet gelukt was. Iedereen leeft natuurlijk mee uit liefde. Maar ik vond het daardoor wel extra zwaar voelen om het elke keer te herhalen en elke keer te benoemen. Dus besluit ik het niet te vertellen dit keer. En eerlijk, dat heb ik wel vaker bedacht. Maar als iemand er dan naar vroeg, dan vond ik het toch lullig om geen eerlijk antwoord te geven. Want het is toch oprechte interesse. En om er dan een beetje over te liegen, ja, dat voelde ook niet fijn. Maar nu heb ik het volgehouden. Na de zomer weer, zei ik dan. Of ik ben even aan het nadenken wanneer ik weer ga. En nu zit ik op Vlieland, waar ik dus met die buikpijn heen ging. Maar ik ben nog steeds niet ongesteld. Dat is eigenlijk raar. Had ik niet gisteren al ongesteld moeten worden? Als ik ga douchen, zie ik een zwangerschapstest in mijn toilettas zitten. Zal ik het maar gewoon even doen? Dan heb ik maar de bevestiging dat het niet zo is. En anders blijft het ook zo in mijn hoofd zitten de hele tijd. In het toilethok staat een groepje giebelende pubers. Ik wurm me langs ze en ga in een hokje zitten. Wat een achterlijke plek voor zo'n test, denk ik. Ik plas. 2 minuten wachten staat er. Ik leg de test achter me neer en luister naar de lachende vriendinnetjes voor de deur. Ik heb geen telefoon of horloge, dus ongeveer 2 minuten dan maar. En als ik me omdraai naar de test, zie ik een kruis? Wacht even, welke test had ik nou gekocht? Ik heb dus maar 2 keer eerder een test gedaan, want ik word altijd heel erg op tijd ongesteld. En nu weet ik niet wat ik zie. Je hebt die met 1 of 2 streepjes. 2 betekent zwanger. En die met een streepje of een kruis. En een kruis betekent dan zwanger. Toch? Ik zie een kruis. Een kruis. Is toch zwanger? Ik sprint naar de tent. Mijn vriendinnen zijn nog aan het douchen of afwassen. En ik google. Test, kruidvat, kruis, zwanger. Oké. Ik moet mijn veto over dit onderwerp nog geen 2 uur later alweer intrekken. Want dit moet ik delen. Ja, want ik vind het dus lastig. Want ik was vanochtend niet helemaal open erover. Maar dat komt omdat ik dus eigenlijk wel ben geweest afgelopen keer. En ik moest dus gisteren ongesteld worden. Dat is dus niet gebeurd. En nu heb ik dus een test gedaan. Nu? Ja. Wow. En die is dus positief. Nee. Nee. Wat goed. Manoei. Ja. Oh my goodness. Heel raar. Woehoe. Heel leuk. Hartstikke leuk. Ja. Het is dus wel echt zeg maar super mega pril. Ja. Snap ik. Het is natuurlijk een beetje gek om het meteen zo met vrienden te delen. Zo pril en alles. Maar hallo, ik weet helemaal niet wat ik met mezelf aan moet. Ik ben namelijk ook verbaasd. Wat ook wel hilarisch is, want ik probeer het al zo lang. En dan ben ik alsnog verbaasd dat het eindelijk zover is. Want ik dacht, het voelt gewoon als, is het moment nou goed? En ik moet ook ophouden met de hele tijd, want ik werd er moe van om de hele tijd dan tegen iedereen te moeten zeggen en zo. Ja. En nu had ik ook gewoon buikpijn gehad de afgelopen dagen. Dus ik dacht ook gewoon echt van, maar toch ook een beetje een raar gevoel. Ik dacht, ik kan de hele tijd over na zitten denken of ik doe gewoon even die test. Dus toen en toen... Hey. Maar wanneer heb je dat gedaan? Ja, net daar. Net in dat gebouw. Ja. Wel mooi. Symboliek. Waar heb je het allemaal op Vlieland? De rest van het weekend doe ik nog 2 testen. Eentje in een pannenkoekenrestaurant en nog eentje op de camping. Mijn vriendinnen halen taart. En ik dans op het minifeestje voor onze tent met 0,0 biertjes in mijn hand. Ik zweef. Ik ben zwanger. Dit was aflevering 4 van Eitje. Gemaakt door mij, Malou van der Starre. De eindredactie is in handen van Marion Oskamp en Werner Prost deed de eindmontage. En het toepasselijke nummer is van Goldband. Zou je Eitje willen beoordelen in je podcast-app? En als je denkt, ik weet iemand die hier iets aan heeft, wil je de podcast dan doorsturen? Eitje is ook op Instagram te vinden, @eitje_depodcast. Maak je maar geen zorgen. Het komt allemaal wel goed. De ooievaar bezorgt ons morgen een mandje op de stoep. Wees niet bang dat het te vroeg is. Ik krijg mijn zaakjes voor mekaar. Jij wordt vast een goede moeder. En ik een veel te lieve pa. Wij zijn er klaar voor. Ik wil een junior. Dit is mijn kinderwens. Een eigen mini-mens. Ik wil wat voor je kopen. En met jou op avontuur. Kinderwens van Goldband hoorde je. En dat is het themalied van de NTR-podcast Eitje, waarin Malou van der Starre zwanger probeert te raken. En als het goed is, is ze nu zwanger, toch? Want dat is wat we net hoorden. De hele serie vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. Focus. Tijd dan voor iets heel anders. We gaan terug in de tijd, naar 1945 om precies te zijn, vlak na de oorlog. In het Deense Demmin worden honderden doden gevonden. Zelfmoord, blijkt later. En Demmin was niet de enige plek in Duitsland waar dit gebeurde. Wat bezielde deze Duitsers? Luister naar Tijdgeest. ...6 mei 1945. De afgelopen dagen is Demmin, een slaperig Duits hanzestadje met zo'n 10.000 inwoners, bijna volledig afgebrand. In het centrum staat alleen de kerk nog overeind. De stad is een ruïne eigenlijk. En jij ziet dus ook nog dat al die mensen die daar nog zijn als zombies daar lopen. En overal liggen dus lijken. De Russische soldaten, die precies een week eerder in het stadje arriveerden, zijn grotendeels verder getrokken, richting Berlijn. De soldaten die achterbleven hebben de branden geblust en de opdracht gegeven aan bewoners om de doden naar het kerkhof te brengen. Daar treffen ze een jonge vrouw aan, Marga Behnke. Zij was de dochter van de tuinman van de begraafplaats. En haar vader was aan de front. Die was helemaal niet in Demmin. Dus zij hadden besloten dat dat geregistreerd moest worden. Dat moest worden ergens documenteerd worden, wat hier gebeurd was. Ergens uit het bureau van haar vader heeft ze een ongebruikt inkoopboek opgediept, met zwarte, harde kaft. Dus wat zij heeft gedaan in een oude kassaboek van de tuinierbedrijf van haar vader, is ze dus gaan opschrijven met nummer en naam, wanneer is iemand gevonden en wanneer is iemand begraven en hoe is die persoon overleden. De namen schrijft Marga, voor zover ze ze weet, onder de kolom leveranciers. Je hebt dus bijvoorbeeld hier Moldenhauer, Moldenhauer vrouw, Moldenhauer, Moldenhauer, Moldenhauer. Dat is dus een hele gezin. En dan, in de laatste kolom, de oorzaak van de dood. In de allermeeste gevallen zie je dus zelfmoord, zelfmoord. Zelfmoord. Het is telkens hetzelfde. Een bewijs dat er een massasuïcid heeft plaatsgevonden. Welkom bij Tijdgeest. Ik ben Julie Blusset en in deze serie ga ik op zoek naar verhalen achter vreemde ideeën uit het verleden. Deze keer over de vrijwel onbekende massazelfmoord die rond het einde van de Tweede Wereldoorlog in Duitsland plaatsvond. In het kleine stadje Demmin alleen al beroofden naar schatting 700 tot 1200 mensen zichzelf van het leven. En in het hele land ging het om tienduizenden zelfmoorden. Wat bezielde deze Duitsers? Waarom verkozen ze te sterven in plaats van in het Duitsland van na de oorlog te leven? Everybody knows about Hitler killing himself in the last days of the war in the bunker. Everybody knows about Josef Goebbels and his six killing his six children before he and his wife committed suicide before. But as it comes to the normal people, the ordinary people, this was never a subject in German history. But that's a really interesting phenomenon I found out, because almost any family has someone who has known someone who killed himself. Dit is Florian Huber, historicus, journalist en schrijver van een boek over de Duitse massazelfmoord, dat in het Nederlands verscheen onder de titel Kind, beloof me dat je de kogel kiest. Een boek over hoe in de nadagen van de oorlog gewone Duitsers tot zo'n buitengewone daad werden gedreven. Dat was toen zeker een totaal onbekend verhaal van zo'n massapsychose, van zo'n massasuïcid, wat toen plaatsgevonden heeft. Ik denk dat het daarom ook een shock was voor Duitsland toen dat boek verscheen. En dat hangt zeker ook daarmee samen dat de geschiedschrijving heel lang over de oorlog ging niet over de kleine lui. En hoe hebben eigenlijk mensen toen geleefd? Hoe hebben ze gevoeld? Hoe hebben ze gedacht? En dit is journalist en historicus Annette Bierschel, die Florians boek een paar jaar terug met veel verbazing las. En toch gold voor haar ook wat Florian al zei. Dat als ze terugdacht aan verhalen over de oorlog van haar eigen familie, dat daarin de sporen van het bestaan van zo'n zelfmoordgolf wel degelijk aanwezig waren geweest. Achter voorgehouden hand werd wel gesproken, nou, dat mensen wel dood waren. Over zelfmoord, dat woord nam je ook niet in de mond, hè. Dat is ja, was nog veel meer een taboe dan nu eigenlijk. Maar het was wel bekend zoiets dat voor al mijn grootmoeder, die op een gegeven moment zei op de lange, lange trek, de vlucht, dat er wel ook sprake was, wat zouden we doen als? En mijn grootmoeder was heel erg vroom, dus ze had nooit de hand aan zichzelf gelegd. Maar ze had wel zoiets van dat ja, wellicht toch in het water was gegaan. Dus ze was, ze had dat niet uitgesloten. Dat mensen zichzelf midden in de parken van Berlijn ophingen aan bomen, dat vrouwen zichzelf probeerden te verdrinken, dat er een levendige handel in cyanidepillen ontstond, het zijn allemaal gruwelijke feiten die Florian heeft opgediept uit de geschreven bronnen. Dagboeken vooral, en zeldzame documenten zoals Marga Behnke's boek uit Demmin. De mensen die er zelf getuigen van waren, die hebben er bijna nooit over willen spreken. En nu, 73 jaar later, zijn er ook nog maar een paar mensen die erover kunnen vertellen. Wir haben ja eine herrliche Kindheit gehabt. Also schöner kann es nicht sein. Wir haben an für sich vom Krieg kaum was gemerkt hier. Dit is Brigitte Rosso, inmiddels 83 jaar oud. Ik zocht haar op in haar huis aan de rand van Demmin, waar ze al haar hele leven woont. Haar ouders hebben het nog voor de oorlog gebouwd. Ze vertelt me dat ze er een heerlijke jeugd heeft gehad. Dat ze met poppen speelde met de kinderen in de buurt. En dat ze nooit bang was geweest als er een alarm klonk en ze in de kelder moest schuilen. In Demmin was er de hele oorlog geen bom gevallen. Eigenlijk had ze niks van de oorlog gemerkt, zei ze. Tot 30 april 1945, toen ze 10 jaar oud was. Ze laat me haar pols zien. Nou ja, en ik heb schwierigkeiten gehad met mijn hand. Daar zijn die zenen doorgesneden worden. Es hat keiner gewusst, wie man sich überhaupt die Pulsadern aufschneidet. Die Pulsader darf man nicht so, sondern das hat aber keiner gewusst. Es wollte sich ja auch keiner die Pulsadern aufschneiden. Brigitte massiert haar pols. Ze strekt en buigt haar vingers. En laat me zien dat haar pink- en ringvinger moeilijker meebewegen. Ze heeft altijd problemen gehad met haar hand, zo vertelt ze. De zenuwen zijn doorgesneden. Want niemand had geweten hoe je dat moest doen, je polsaderen doorsnijden. Maar ja, niemand had daarvoor ook de polsaderen willen doorsnijden. Die hadden niet die bruggen springen durven. Ik weet het niet. Maar dan wäre dat alles niet passiert. De Duitse soldaten hadden nooit de bruggen moeten opblazen, zegt Brigitte. Dan waren de Russen simpelweg doorgemarcheerd, verder naar Berlijn. En dan was er in Demmin niks gebeurd. Aber die konnten ja nicht weiter. Und dann hat sich hier vieles abgespielt dadurch, nicht? Bilde ich mir wenigstens ein. Moet je vorstellen, dat Demmin, het is dus einde van de oorlog. En eigenlijk was in Demmin vrij idyllisch geweest. En niet zo ver van Berlijn vanaf, maar ja, toch ver van de front. Dus zij hadden eigenlijk gedacht, wij ontspringen de dans. En dan komen dus eind april de Sovjets, de Rote Armee, op weg naar Berlijn. Vanaf maart 1945 vult Demmin zich met Duitse soldaten. Die zeggen het stadje te zullen verdedigen. Golven vluchtelingen trekken door Demmin, voortgestuwd door het naderende Rode Leger. En dan, één dag voor de Russen arriveren, slaan de Weermachtssoldaten plots de aftocht. En voor de bewoners doorhebben wat er gebeurt, blazen ze de bruggen achter zich op. Dus al die mensen in Demmin, dat waren niet alleen de burgers, maar dat waren ook duizenden vluchtelingen uit het oosten. Die zaten als ratten in de val, want die konden niet over de rivier heen. In eerste instantie was Brigitte's moeder van plan om zich te verbergen voor de Russen. Ze wilde samen met Brigitte, haar oudere broer en haar jongere zusje ergens tussen het stadje en de rivieren een schuilplek vinden, tot de Russen weer weg zouden zijn. Voor ze uit hun huis vertrokken, verborg haar moeder dan ook hun kostbaarste bezittingen onder de vloer. En Brigitte pakte nog een paar fotoalbums mee. Maar na een nacht te hebben doorgebracht in de velden buiten Demmin, waar ze zagen hoe een groot gedeelte van de stad in vlammen opging, besloot Brigitte's moeder verder te trekken. En zo belanden ze bij een boerderij, waar twee boerenmeisjes iets heel anders van plan waren. En daar waren twee jonge leute, die vroeger bij de BDM-leute en Mädchen zo. Sind ja met Hitler opgewachsen daar. En die hadden zich voorgenomen, bevor ze zich met Russen abgeben, nemen ze dat leven. De meisjes hadden bij de Bund Deutscher Mädel gezeten, de nazi-jeugdbeweging. En zij hadden besloten om zichzelf, voordat ze zich moesten overgeven aan de Russen, van kant te maken. First of all, I would say Demmin was quite a normal and ordinary German provincial town. It was very much Nazi, but still that doesn't say that Demmin was especially different from any other region of Germany who was very quickly became all very brown and Nazi. So it was nothing that kind of gave a predisposition to these people in Demmin to kind of finish their life when the war was over. Het waren niet alleen overtuigde nazi's die tot zelfmoord overgingen, zo vertelt Florian. Ook in Demmin niet. Uit Marga Beenke's dodenboek kon je aflezen dat de zelfmoorden, als een epidemie, ieder deel van de bevolking hadden getroffen. This is really a very haunting document, because it gives you an idea of how it runs through all types of society, all ages, anything you can imagine, you will find there. So when it comes to the question why these people kill themselves, we must see for quite a few motives. Schuldgevoel en schaamte hadden een belangrijke rol gespeeld over wat de Duitsers hadden aangericht. Maar een van de belangrijkste factoren was angst, zo denkt Florian. Een intense, alles overheersende angst voor het Rode Leger. Right from the beginning, German propaganda did everything to demonize the Soviet people as a whole. They were described like untermenschen, like inferior people, not even humans. They also had this term of Russian murderer gangs. Every Russian was a potential murderer for them. And that's what they tried to put into people's mind. And one must say, they were quite successful with that. Tegen het eind van de oorlog werd de propaganda over de Sovjet-barbaren steeds verder opgevoerd. Alles om de Duitse bevolking er maar van te overtuigen dat ze nooit mochten opgeven. Dat ze tot het eind toe moesten blijven vechten. Nu was een deel van de gruwelverhalen over het Rode Leger op waarheid gebaseerd. Zo weten we nu dat er in Duitsland naar schatting 2 miljoen vrouwen door Sovjet-soldaten zijn verkracht. Ook in Demmin vonden verkrachtingen plaats. Maar de nazi-propaganda ging nog veel verder, zoals in het geval van Nemmersdorf. The Nemmersdorf story took place in the end of 1944, when the Russians kind of made an attack on the German soil. That was the first time when the Russians came over the frontier. They were pushed back by the German soldiers, and they found a village called Nemmersdorf, where they had lots of dead people. And Joseph Goebbels, propaganda minister, immediately understood the chance he had gotten there. And he sent a camera team there and had them make films about the dead bodies, gruesome pictures, which were shown in German newspapers, shown in the Wochenschau movie theaters, trying to prove what they always had said then. Bei den erfolgreichen Gegenangriffen sind die deutschen Soldaten auf grausige Spuren bolschewistischen Mordterrors gestoßen. In Nemmersdorf und den anderen. But the Russians were a terrible bunch of murderers and killers who preferably kill civilians, women, old people and children. Geschändete Frauen, erschlagene Greise, ermordete Kinder. So they tried to get this, to take this chance to strengthen the will of the Germans to fight until the last minute. Because otherwise, the future will be absolutely black for us. If we don't fight the Russians now, if not anyone, each one of us takes a gun and fires it against any Russian which he can see. So we're going to be lost. We're going to be massacred. In den deutschen Soldaten hat Nemmersdorf einen fanatischen Hass entzündet. Die laatste zin van het propagandajournaal luidt dat Nemmersdorf de Duitse soldaten in een fanatieke haat deed ontsteken. Maar in werkelijkheid zetten al deze horrorverhalen niet bepaald aan tot strijdlust. Ik weet, mijn moeder, die waren daar ins kino gegaan. En daar had men dan gezeigt, wat die Russen alles met de Deutschen machen. Maar ik meine, mijn moeder hätte nie aan de Gedanken gedacht, das Leben zu nehmen. Maar wenn man in zo'n situatie is. Brigitte weet dat ook haar moeder deze propagandafilms gezien heeft in de plaatselijke bioscoop. En dat ze na het zien ervan vol angst voor de Russen thuis kwam. Specifiek de angst dat de Russen de kinderen zouden wegnemen. We hebben regelrecht angst gehad dat de Russen die kinderen metnemen. Maar wohin? Wohin? Heel veel van die zogenoemde zelfmoorden waren dus kinderen die gedood werden door hun ouders. En het is een bizar beeld dat je dus eigenlijk zegt, ja, als ik niet meer leef, dan kun jij natuurlijk ook niet meer leven, want ik ga je beschermen, ik neem je mee. Dat is het. Dat is niet uit straf. Dat is niet omdat ik jou iets kwaads wil. Integendeel, ik wil iets goeds voor jou. Ik wil je beschermen. Over de dood heen. En daar zijn we oben op het Heuboden drauf gekomen. Daar hebben ze dan die rasierklingen verteilt. We hebben sowas überhaupt niet gehad. En zo kwam het dat Brigitte op een hooizolder belandde, waar de nazi-meisjes scheermesjes uitdeelden. Nou ja, mijn cousine was ook nog dabei. Die woonde hier oben. Ja, en dan Mein Cousin, der lag schon da, als wenn er tot war. Und mein Bruder hat da gekämpft mit diesen Frauen. Der wollte die Leiter haben, der wollte abhauen. Maar Brigitte's oudere broer verzette zich. En hij probeerde bij de ladder te komen. Hij wilde naar beneden. Der war 3 jaar älter, der war 13. Der wollte raus hier, da oben runter. Und die Frauen, die haben ihn dann noch geschnitten. De vrouwen sneden hem met het scheermes. Aber es ist nicht schlimm gewesen, was er hatte. Naja, meine Mutter hat meiner Schwester geschnitten. Und dann kam sie zu mir und bei mir. Und ich habe wahrscheinlich nicht stillgehalten. Denn wer will, ich wollte ja nur leben, ich wollte ja nicht sterben. En toen sneed Brigitte's moeder ook de polsen van haar zusje. En vervolgens die van Brigitte zelf door. Ja, ich habe gedacht, jetzt ist wohl alles zu Ende. Und ich wollte noch leben. Und mein Bruder wird das auch so gedacht haben. Sonst wäre er nie runtergesprungen. En toen sprong haar broer naar beneden. Und als meine Mutter das dann sah, dass mein Bruder unten war, da hat sie uns meine Schwester genommen und zu mir gesagt, komm. Und dann sind wir runtergegangen. En toen haar moeder dat zag, greep ze Brigitte en haar zusje en gingen ze Brigitte's broer via de ladder achterna. En dan hebben ze ons verbonden. En daar hebben zij toen hun polsen verbonden. De Russen. De Russen. There were many Soviet soldiers who kind of committed crimes, like in any place in Germany, we have these stories of women being raped and civilians being killed. But also we must see that the Soviet soldiers were the first one to kind of witness this mass suicide, and they were completely shocked. And they tried to help this, many of them, to keep them from killing themselves, from killing their children. Der Russe, der kam dann an und dann hat er meiner Mutter gesagt, warum sie das gemacht hat. Ein russischer Soldat lief auf Brigitte's Mutter zu und fragte sie, warum sie ihre Kinder das Leben hat willen benehmen. Das konnten sie wohl nicht verstehen. Es ist auf jeden Fall, er wollte sie erschießen. Er konnte es nicht begrijpen und er wollte sie doodschieten. Mit der Pistole vor sie so. So, und dann kam mein Bruder da, der hat uns dann beide genommen, hat sich in die Mitte hingestellt. Toen kwam haar broer, nahm Brigitte en haar zusje, ging tussen de soldaat en zijn moeder instaan. Dann hat gesagt, sie soll ihn erschießen. En zei dat de soldaat hem moest doodschieten. Dann haben sie, guckte ihn da an, hat ihn gestreichelt, guter Junge. En toen keek de Rus naar hem, aaide hem over het hoofd en zei dat hij een brave jongen was. Und so sind wir dann her. En zo zijn ze ontkomen. The big question is, why is it such an unknown story? Although it happened to so many people all over Germany. And you find many, many reports of cases like Demmin. This is not an exception. It's the rule what happened in Demmin. It's not hidden somewhere under the stones. It's here, it's in the documents. You just have to read them. You just have to listen to the people. In de decennia na 45 zouden Duitsers het een na het andere pijnlijke hoofdstuk van de Tweede Wereldoorlog onder ogen proberen te zien. Van de Holocaust tot de misdaden van de Weermacht. Maar over de zelfmoordgolf werd gezwegen, zowel door historici als door betrokkenen. And the only reason I can think is that it doesn't really fit into the way we are used to talk about German history, especially in Germany. We ourselves kind of make the distinction between the villains and the victims, you know? Verhalen over de Tweede Wereldoorlog gingen in Duitsland altijd over daders en slachtoffers, zo vertelt Florian. En het verhaal van de zelfmoorden paste simpelweg niet in dat frame. There were neither villains nor victims. There were something in between. There were ordinary people who kind of lived through it. It's just a long list of personal and very intimate tragedies. En Brigitte, die heeft het er later met haar moeder nog maar één keer over gehad. En dan eigenlijk nog alleen over de problemen die ze had met haar polsen. Want wat kon je er verder ook over zeggen? Het was niet dat thema wat we daar nu. Ja. Also, ze hebben niemals gedacht. Sie sind nicht böse gewesen, oder? Nein, konnte ich ja gar nicht. Konnte ich nicht. En boos zijn op haar moeder, dat kon ze niet. Ja. Meine Mutter war an für sich die wichtigste Person in unserer Familie. Der Vater hat gearbeitet, er war im Krieg, er war ja gar nicht da. Und meine Mutter war immer da. Haar moeder was er altijd voor haar geweest. Ich habe das meiner Mutter auch nie übel genommen. Ich meine, ich habe es ja miterlebt, was sich da abgespielt hat. En omdat er nooit over gepraat werd, had Brigitte tot voor kort ook nooit geweten dat in Demmin honderden mensen zich van het leven hadden beroofd. Wel wist ze dat zij niet de enige was die zoiets had meegemaakt. Want hoewel er niet over gesproken werd, kon ze zien dat er in Demmin mensen waren die dezelfde littekens droegen. Ja, dat heb ik. Er zijn ja ook viele die zich die pulsader opgesneden hebben en die handen niet meer bewegen konden. Ze zag zelfs mensen die hun handen niet meer konden bewegen. Heb ik mir gedacht, is er nog alles goed bij ons gegaan? Dan was het met haar nog goed afgelopen. Dat hätte je ook anders ausgehen kunnen. Door een aflevering van Tijdgeest over de zelfmoordgolf in de Duitse Demmin. Heb je zelf of ken je iemand met zelfmoordneigingen? Bel dan 0800 0113. Wil je nou meer bizarre waargebeurde geschiedenisverhalen horen? Bijvoorbeeld over het ontwikkelen van de perfecte taal of het gestolen lichaam van Sint-Nicolaas? Zoek dan Tijdgeest op in je favoriete podcast-app op of op onze website. How many times do I need to fix myself? Learn another trick from my better half. She knows, she knows that I try to look at things in a different light, and yet I don't ever seem to do it right. I know, I know that I drink too much and I eat too much. Everybody says I don't sleep enough, and yet I see the sunlight in the morning. Right now I don't need the money, it's all in the game. Yes, I could have a job, but it's not the same. And boy, I'm trying, but nothing's ever good enough. So come on, sweet Mary Jane, crawl into my head and relieve the pain. My cigarettes don't taste as good as you. Sweet, sweet Mary, make up the rules as I move, as I do my thing. Surprise, surprise, what the evening brings you. Education has never done the trick for me, but I've got an A in toxicology. I still got a million things that I could be tomorrow. I know that I drink too much and I eat too much, and that everybody says I don't sleep enough. Mary Jane van Judy Blank. En dat was Focus voor vandaag. Na het nieuws is de beurt aan Mai met Gaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we gaan het hebben over polyamorie. En de stelling is ook, meerdere huwelijkspartners hebben moet wettelijk kunnen. Dat is straks. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De stemming bij de vergadering van het Outbreak Management Team van gisteravond was zorgelijk, zei kinderarts en OMT-lid Caro Ili in de talkshow Jinek. Hij wilde niet zeggen wat er is besproken in het OMT, maar zei wel dat strenge maatregelen onontkoombaar zijn. Zolang mensen zich niet laten vaccineren of met klachten de deur uitgaan, moeten we wel, zei hij. OMT-lid Ernst Kuipers zei bij Op1 dat maatregelen als de 1,5 meter afstand en het dragen van mondkapjes niet meer genoeg zijn. De Nederlandse ziekenhuizen gaan op korte termijn een groot deel van hun planbare zorg afzeggen om plek te maken voor coronapatiënten. Bijvoorbeeld heupoperaties en liesbreukcorrecties worden niet meer uitgevoerd. De zorg verkeert nu in de laatste fase voordat code zwart wordt afgekondigd. Een arts uit Luik zit vast voor het vermoedelijk vervalsen van 2000 vaccinatiebewijzen. Hij liep tegen de lamp omdat hij volgens zijn dossiers mensen de eerste en de tweede coronavaccinatie op dezelfde dag gaf. Ook zouden er mensen vanuit heel België naar Luik zijn afgereisd voor een prik. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 4 fusiegemeenten in Noord-Holland en Noord-Brabant hebben de lokale partijen het goed gedaan. In 3 van de 4 nieuwe gemeenten is een lokale partij in de voorlopige uitslag de grootste. De definitieve uitslagen worden maandag vastgesteld. Een zoon van de Libische oud-dictator Muammar Gaddafi, Saif, mag niet meedoen aan de presidentsverkiezingen in zijn land. De kiescommissie sluit hem uit van deelname vanwege eerdere veroordelingen. Saif Gaddafi zat meer dan 5 jaar in de gevangenis vanwege oorlogsmisdaden gepleegd tijdens de revolutie tegen het bewind van zijn vader. Het weer. Er trekken regenbuien over van noordwest naar zuidoost. Vanmiddag is het overwegend droog. Af en toe breekt de zon door. En het wordt 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. Extra vroege ochtendshow. Met Mai Verbeij. Goedemorgen, het is vandaag donderdag 25 november en je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Tot 6 uur kun je meepraten over het nieuws. Dit is trouwens voorlopig mijn laatste uitzending van Gaan, want ik ga vanaf morgen lekker een maand op vakantie. Maar vandaag gaan we het wel nog hebben over meerdere huwelijkspartners. Maar nu eerst het nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. In Amerika wordt er vandaag volop kalkoen gegeten. Het is namelijk Thanksgiving Day. Een moment om even stil te staan bij alles waar je dankbaar voor bent. En het is vandaag de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. En ter ere van deze belangrijke dag kleuren meerdere gebouwen in Rotterdam oranje. En het OMT komt vandaag met een vervroegd advies. Het kabinet neemt het advies morgen mee in hun overleg en presenteert daarna de eventuele nieuwe maatregelen in de persconferentie. En na de klok van 5 uur ga ik in gesprek met Zuid-Korea-kenner Sang-ha Jo over de Koreagolf. Maar eerst een huwelijk met meerdere partners. Wordt het niet eens tijd dat dit legaal wordt in Nederland? Ja, misschien ken je het wel, polyamorie, een relatie waarin je meerdere liefdespartners hebt. Dat kan in Nederland, maar met meerdere mensen trouwen kan dus niet. Dat is bij wet verboden en daar kan je ook zwaar voor gestraft worden. En dat is misschien vreemd, want volgens bioloog Midas Dekkers zijn we van nature niet monogaam. Hij vertelt erover in het programma Altijd Wat. De mens is een aap. En van de apen er zijn ongeveer 200 soorten apen. En daarvan zijn er minstens 190 niet monogaam. Dus een verstandige aap is niet monogaam. In de natuur is het hebben van meerdere partners de normaalste zaak van de wereld. Maar in onze maatschappij wordt dit nog lang niet altijd geaccepteerd. Zeker in de Nederlandse cultuur niet. Maar waarom eigenlijk? Volgens relatietherapeut Cathy Lee Weijer is polyamorie net als het homohuwelijk alleen maar een andere vorm van een relatie. denk dat het heel goed is om juist erkenning of te zoeken naar goede manieren om als maatschappij ook dit als geldig en waardige relatievorm te zien. Dat lijkt mij een goede zaak. De issues voor mensen die polyamoreus zijn, die wel of niet met meerdere willen trouwen, zijn niet anders dan anderen. Het zijn alleen meer complexe relaties. Het opvoeden van een kind kan er in een relatie met meerdere partners.